چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں. جی ہاں، جس کا انتظار تھا وہ سلسلے کا آج سے اللہ کی رحمت سے آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ عز و جل. یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے دلوں میں علم کا نور بڑھاتا جائے گا. سلسلہ کیسے چلنا ہے، انعامات کیا ہوں گے، ٹیمز کون سی ہیں، راؤنڈ کون سے ہیں، آج آپ کو بہت کچھ بتانا ہے. جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں. بلکہ مشورہ دوں گا، پہلا ہی سلسلہ ہے، اپنی ایک ڈائری بنا لیجئے، ایک رجسٹر بنا لیجئے، آپ کے پاس قلم بھی ہو اور کوئی کتاب بھی ہو. روزانہ ہی سلسلے میں انشاءاللہ ڈھیروں دینی معلومات اور حیرت انگیز معلومات آپ کو ملنی ہیں. تو اگر آپ لکھتے چلے جائیں گے سلسلہ ختم ہوگا، آپ کے پاس علم دین کا خزانہ جمع ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں آپ سے بھی سوال ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال ہوتے ہیں، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال ہوتے ہیں، اور بڑے پیارے پیارے آپ کے لیے تحائف ہم نے تیار کیے ہیں. جی ہاں، انشاءاللہ جہاں بہت خوبصورت کتابیں آپ کو تحفے میں دی جائیں گی، وہاں آپ کے لیے حرمین طیبین کے بہت ہی خوبصورت نہایت ہی متبرک تبرکات بھی آپ کے لیے موجود ہیں. تو سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، چونکہ آج پہلا سلسلہ ہے اور سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، سیزن 8 کی ابتدا کر رہے ہیں، تو یقیناً ابتدا اللہ کے پاک کلام سے ہی ہونی چاہیے. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا، انشاءاللہ ہمارے امام صاحب تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں امام صاحب، آج تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. مدین چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء يخرج منه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ رحمان کی مبارک آیتوں سے ہمارے سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 8 کا افتتاح ہو چکا ہے, ابتدا ہو چکی ہے, اور اب کیوں نہ اس مبارک قصیدے کے چند اشعار پڑھے جائیں, اور یہاں موجود اسلامی بھائی بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں سب مل کر ان اشعار میں شامل ہو جائیں. بڑا مبارک قصیدہ ہے, شاعر کلام لکھ کر تمنا کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں, مگر وہ قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں مقبول شدہ یہ قصیدہ ہے, دنیا بھر میں عاشقان رسول بہت ذوق سے پڑھتے ہیں. مل کر انشاءاللہ قصیدہ بردہ کے چند اشعار. لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وساق علينا محمد سيد الكونين وساق علينا والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة كل حول من الأحوال مقتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 8 شروع ہو چکا ہے. ہر منگل بدھ اور جمعرات ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوا کرے گا, اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ سلسلہ کم و بیش 2.25 مہینے جاری رہے گا. 9 اپریل کو انشاءاللہ اس سلسلے کا فائنل ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے اب میں اپنے یوں سمجھیے کہ اس پورے سلسلے کو ہم جو لے کر چلیں گے, ہمارے ساتھ دو بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی جو ہمارے معاون کے طور پر میرے ساتھ اس سلسلے میں ہوا کریں گے, باری باری بھی کبھی کبھی تشریف لائیں گے, ایک ساتھ بھی ہوا کریں گے. میری مراد ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں اور ہم سب کے ہر دل عزیز عابد باپو ہیں. گزارش ہے کہ تشریف لائیے اور ان سے بھی انشاءاللہ برکتیں لیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آرام سے آرام. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. آئیے تشریف لائیے. الحمدللہ مبارک ہو. ماشاءاللہ. باپو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ خوش رکھے. الحمدللہ. کافی انتظار تھا اس سلسلے کا، دنیا بھر میں جہاں جانے کا موقع ملتا تھا، عموماً اسلامی بھائی اس کے بارے میں ضرور سوالات کرتے تھے. جی مائک اپنا قریب کریں گے آپ انشاءاللہ. جی الحمدللہ ہمیں بھی بہت سارے میسجز مدنی چینل پر کالز کا تانتا، ای میل بندی رہی، اور آج الحمدللہ شروع ہوا ہے، سال میں ایک بار کرتے ہیں سلسلہ تاکہ اچھے انداز سے تمام مدنی چل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. عابد باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں، باپو کی بھی برکتیں لیں گے. باپو کیا فرمائیں گے، ایک بار پھر ذہنی آزمائش میں آپ کا ساتھ رہے گا؟ ہاں جی الحمدللہ، جیسے کہ یوسف بھائی بھی بتا رہے ہیں اور کافی لوگ اسلام بھائی اس سلسلے کا انتظار تھا. آج میں مسجد میں جب نماز پڑھ کے ہم آ رہے تھے باہر کی دانے تو ایک اسلامی بھائی ملے، تو جب وہ آ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں یار یہ ذہنی آزمائش کی بات کریں گے. تو یہ کہ جب وہ قریب آئے تو سلام کیا، انہیں سلسلہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ تو میں یار سب کو انتظار ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً جو اس سلسلے میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر اس سلسلے کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. الحمدللہ علم دین پھیلانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، میں سلسلے کے شروع میں بھی کہہ چکا ہوں. آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ اس سلسلے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیکھنا. ایک تو اتنا دلچسپی ہے، بڑا اچھا مقابلہ ہے، بڑا اچھا منچ ہے، نہیں بلکہ ہماری جو ہے وہ یوں سمجھے کہ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں، ہم علم دین کو حاصل کریں اور روزانہ بہت سارا علم دین سیکھیں گے تو سلسلے میں دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، شرکت کا بھی ثواب ملے گا. اچھا یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ایک ہدایت ہے اور مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی یہاں شرکت کر سکیں. ابھی ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ فل ہو چکا ہے تو نیچے انشاءاللہ فیضان مدینہ کے اندر ہم نے اسکرین کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ جو بعد میں ناظرین آئیں حاضرین آئیں تو وہ اسکرین کا انتظام ہو چکا ہے تو وہ نیچے وہاں بیٹھیں گے. لیکن جو اگر اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو کل سے ایک ٹوکن سسٹم ہوگا، ہم 9 بجے رات کو ٹوکن وہ تقسیم کر دیں گے، اس کے بعد جو آنے والے ہوں گے شاید ان کو جگہ نہیں مل پائے. ان کے درمیان بھی تحفے وغیرہ کا بالکل بالکل انشاءاللہ ان کے درمیان بھی ہوگا اور جو اسٹوڈیو میں نہیں بھی بیٹھ سکیں گے نیچے بیٹھیں گے ان کو بھی تحائف دیے جائیں گے، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، سوال و جواب یہاں موجود حاضرین سے بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ایک بہت خوبصورت کلام اس سلسلے کے لیے ریکارڈ کیا گیا، دنیا بھر کے ناظرین نے بہت پسند کیا، سوشل میڈیا پہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا، تو کیوں نہ کلام کو آج یہاں مل کر پڑھا جائے اور مل کر سنا جائے. آئیے مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش کا وہ کلام علم نور ہے، انشاءاللہ ایک بار پھر مل کر سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا حسین شکست بھی ذیشان ہے. بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ گل طلب میں جو کرے سفر سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر مرتبہ حضرت سیدنا فتح مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے پوچھا جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے, جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے. ہے درس اس کا تسبیح, تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح, رہے جنا کا نشاد جائے بلندیا. سبحان اللہ, الحمدللہ. سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے منچ کی طرف چلیں اور ہماری ٹیمز کو بلائیں, میں ایک اور کردار ہمارے سلسلے کا, بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, بہت سالوں سے اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیتے رہے, اور بالخصوص جو تبرکات ہیں اس کا سارا نظام سب سنبھالنا ہمارے یوسف باپو. ماشاءاللہ یوسف باپو سے عرض کریں گے, ہمارا اتنا پیارا کلام ہمارے ناتخوانوں نے پڑھا ہے تو ان کو کوئی تحفہ دے کر آج کے سلسلے کا آغاز کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحائف ان ناتخوانوں کے لیے ہمارے یوسف باپو نے تیار کیے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کریں گے. آپ کا شکریہ انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. جی باپو, کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین, آپ میں سے کن کن کو یہ تحائف چاہیے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں, جوابات پر آپ کو بھی ملیں گے اور انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ناظرین کے گھر تک بھی پہنچیں گے ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بات, میں جب تک تحائف آ رہے ہیں, ایک نئی چیز ہم نے شروع کی ہے, سیزن 8 کا ایک نیا تحفہ ہے کہ ہم جہاں ان تینوں دونوں ٹیمز میں سے ایک ٹیم یقیناً مقابلے میں آگے جائے گی, لیکن روزانہ ہی ایک یوں سمجھیے انعام ہم نے نیا اناؤنس کیا ہے, اور وہ ہے فیضان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ انعام یہ ہوگا کہ ان 6 اسلامی بھائیوں میں سے جس ایک اسلامی بھائی کی کارکردگی سب سے زیادہ اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کو ایک خوبصورت انعام دیا جائے گا. اس سلسلے کا یوں سمجھ لیجیے وہ بہترین اسلامی بھائی ہوگا, اور جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ, پورے 31 سلسلے ہیں فائنل تک, 31 ایپیسوڈز ہوں گے انشاءاللہ, تو ان 31 ایپیسوڈ میں جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام حاصل کیا ہوگا انشاءاللہ ان اسلامی بھائی کو فیضان مصطفیٰ انعام یعنی مدینہ منورہ کا ٹکٹ فائنل میں پیش کیا جائے گا. تو ایک اکیلے اسلامی بھائی کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ پورے سلسلے میں بہترین جواب دے کر. اچھا یہ فیضان ابو ہریرہ کیوں نام رکھا گیا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, تھوڑی دیر بعد وہ بتاؤں گا. جی باپو آئیے ماشاءاللہ. اس میں ہے کیا مدنی تحفہ؟ ہاں یہ تحفہ ایسا ہے جو قبر میں ساتھ لے جانے والا, جب تک زندہ رہیں اپنے گھر میں سجائے رکھیں, جاتے جاتے قبر میں لے جائیں. سب سے پہلے تو جنید بھائی کو دینا چاہیے, کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنید بھائی ہمارا بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, برکتیں عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ امام صاحب ہمارے اس بار سلسلے میں نہیں ہے, لیکن ہم ان کو بلاتے رہیں گے انشاءاللہ نعت پڑھنے کے لیے, کلام پڑھنے کے لیے. عدنان بھائی ماشاءاللہ, عدنان مدنی بھائی ماشاءاللہ. جی ہمارے عادل بھائی سبحان اللہ. جی عدنان شیخ بھائی تشریف نہیں لا سکے, ان کی غالباً بچے کی طبیعت خراب ہے, دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو ہم عابد باپو کو ان کا انعام دے دیتے ہیں, باپو کو انعام بعد میں دیں گے انشاءاللہ. باپو اور یوسف بھائی تو بانٹنے والوں میں سے نا, یہ آپ کا نہیں ہے عدنان بھائی. آپ نے بتایا کہ ایک سے زیادہ جو یہ حاصل کریں گے انہیں فیضان مصطفیٰ جی ایک سے زیادہ بھی حاصل کر سکتے جی جی ہر سلسلے میں 31 یہ انعام ہے ہمارے پاس 31 شیلڈز ہوں گی ہر سلسلے میں ایک دی جائے گی اور یہ کیلکولیٹ کیا جائے گا ہو سکتا ہے کوئی ٹیم فائنل تک نہ پہنچے لیکن اس کی ٹیم کا کوئی ایک اسلامی بھائی ایسا ہو جس نے فیضان ابو ہریرہ سب سے زیادہ لیے ہوں تو انشاءاللہ ان کو اللہ نے چاہا تو نبی پاک کے در کی حاضری کا تحفہ پیش کیا جائے گا ٹکٹ پیش کیا جائے گا بہت شکریہ آپ سب کا جزاک اللہ خیرہ اپنی اپنی جگہ پر سارے اسلام میں چلیں گے صلو علی الحبیب چلیں میں دونوں ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور گجرات کے درمیان جی پنجاب کا ایک مشہور شہر اور باب المدینہ کراچی مکی باب المدینہ کراچی کی دو ٹیمز ہیں اس لیے ہم نے مکی اور مدنی ٹیمز رکھی ہیں اور ابتدا ہے میزبان شہر سے جی ہاں باب المدینہ کراچی کے عالمی مدنی مرکز میں سلسلہ ہو رہا ہے اور باب المدینہ کراچی کی ٹیم سے ہی یوں سمجھیے کہ سلسلے کا آغاز ہے گجرات پنجاب کا بڑا مشہور شہر یہ دونوں ٹیمز کیسی تیاری کر کے آئی ہیں کون اسلامی بھائی آئے ہیں کس شعبے سے ان کا تعلق ہے یہ سب کچھ ان سے سننا ہے اور آج کچھ آپ کو باب المدینہ کراچی کے بارے میں بھی بتائیں گے ایک ہم نے ڈاکیومنٹری دونوں شہروں کے لیے بنائی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے کہ ہم مزید سلسلے کو آگے لے کر چلیں یہ بتاتا رہوں کہ اس وقت ہمارے جو مدنی چینل کا فیس بک پیج ہے اس پر یہ سلسلہ لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے مدنی چینل لائیو جو پیج ہے اور جو مدنی چینل کا نارمل نام سے جو پیج ہے وہاں پر ایک ووٹنگ ہو رہی ہے اس وقت آپ کا یوں سمجھے رائے لی جا رہی ہے کہ کون سی ٹیم آج جیتے گی باب المدینہ یا گجرات اپنی اپنی رائے جا کر آپ اس پیج پر دے دیجئے سلسلے کا جب اختتام ہوگا پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کون سی ٹیم کو رائے زیادہ ملی ہے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ رائے کے مطابق نتیجہ آیا ہے یا اس سے الگ کیوں نہ یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا طے پوچھیں ذرا نا آپ باب المدینہ آج کا مقابلہ جیت جائے گی کون کون کہتے ہیں چلیں ذرا باب المدینہ میں سلسلہ ہو رہا ہے تو زیادہ ووٹ باب المدینہ کے لیکن ایک گزارش کروں گا دیکھیں گجرات والے ہمارے مہمان ہیں تو اب دائیں طرف والے گجرات والے یہاں بیٹھے نا ٹھیک ہے دائیں طرف والے گجرات والے ہو جائیں ٹھیک ہے بائیں طرف والے باب المدینہ والے ہو جائیں تو صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ ذرا مضبوط ہوگا چلتے ہیں اب ہمیں بتایا جائے کہ یہ مقابلہ کیسے آگے چلے گا پہلے مدنی چل کے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ٹیمز کتنی ہیں یہ سلسلہ ہوگا کیسے ذہنی آزمائش سیزن 8 میں ڈبل 12 ٹیم ہیں 24 ٹیمز ہیں اور اس میں ہم نے دو گروپ بنائے ہیں ذرا ہمیں گروپ مکی اور گروپ مدنی کی معلومات دیجئے اسکرین پر تمام مدنی چل کے ناظرین دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا جی دکھائیے گا ذرا اسکرین پر جی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس شہر سے اسلامی بھائیوں نے آنا ہے اس بار بہت سارے نئے شہر شامل ہوئے ہیں ہمارے سیزن 8 کے اندر ان شہروں کے اسلامی بھائی بھی ہمارے پاس آئیں گے جو اس سے پہلے ذہنی آزمائش میں نہیں آئے ہمیں بہت سارے شہروں سے گزارش آئی تھی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو سینکڑوں شہر ہیں لیکن ایک لمیٹڈ ہی سٹیز سلیکٹ کی جا سکتی ہیں اور آج کے بتائیں گے آپ کو کہ گروپ مکی میں اور گروپ مدنی میں یاد رہے کہ 12 ٹیمیں ہیں گروپ مکی میں 12 شہروں کی ٹیمیں ہیں اور گروپ مدنی میں 12 ٹیمز ہیں ان 12 ٹیموں میں یعنی پہلے گروپ مکی کے مقابلے ہوتے رہیں گے اور مکی میں جو مقابلہ ٹیم ہیں 12 میں سے 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی پری کوارٹر فائنل کے لیے 4 ٹیمز جو ہیں ہم سے جدا ہو جائیں گی بالکل اسی طرح گروپ مدنی میں جو 12 ٹیمیں ہیں 12 میں سے 4 ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی اور 8 ٹیم سلیکٹ ہوں گی پری کوارٹر فائنل کے لیے اب کتنی ٹیمیں بچ گئیں 8 اور 8 16 ٹیمز جی 16 ٹیمز کے درمیان مقابلے شروع ہوں گے پری کوارٹر فائنل اور یہ ناک آؤٹ مقابلے ہوں گے ہر مقابلے کے بعد ایک ٹیم نے گھر جانا ہوگا اور ایک ٹیم ایک قدم آگے بڑھ جائے گی 16 میں سے 8 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی کوارٹر فائنل کے لیے 8 میں سے 4 سلیکٹ ہوں گی سیمی فائنل کے لیے اور 4 میں سے 2 سلیکٹ ہوں گی فائنل کے لیے اور 9 اپریل کو فیصلہ ہوگا کہ ذہنی آزمائی سیزن 8 کا ونر کون ہے اور کسے انعام دیا جاتا ہے یاد رہے کہ اس بار جیتنے والوں کو 30 اسلامی بھائی 50,000 روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے اور اب وہ چاہیں تو ان چیکس کے ذریعے کتابیں پرچیز کر لیں اور چاہیں تو مدینہ شریف کی حاضری کی تیاری کریں لیکن یہ مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا مجھے امید ہے کہ انعامات کا رنگ بھی بدلتا جائے گا اور انشاءاللہ سلسلے کا رنگ بھی بدلتا جائے گا جی دکھائیں گے ہمیں تیاری اگر ہو تو کہ کون کون سی ٹیمز ذرا دکھائیے گا مکی گروپ میں کون سی ٹیمز ہیں جی مکی گروپ میں میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ باب المدینہ کراچی ذرا سلو اس کو روک دیجیے گا باب المدینہ کراچی مکی گجرات مرکز الاولیاء لاہور سکھر کوئٹہ سردار آباد گلگت جی بہت دور سے ٹیم آ رہی ہے اس بار اوکاڑا مدینۃ الاولیاء ملتان، نواب شاہ، سوئی بلوچستان اور ساہیوال، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس تاریخ کو کس کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات بتانی ہے کہ جب یہ یعنی یہ جتنی ٹیمیں آ رہی ہیں آج باب المدینہ اور گجرات کے اسلامی بھائی ہیں، ہارنے کے بعد بھی ایک موقع ملے گا ہر ٹیم کو، دوسرا موقع نہیں ملے گا، ایک موقع ہر ٹیم کو ملے گا، دو مقابلے کا موقع ملے گا، اور اس کے بعد اگر دونوں میں وہ ہار گئے تو پھر ہم انہیں تحائف دے کر رخصت کریں گے. ذہنی آزمائش سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، پیچھے رہ کر بھی تبرکات اور تحائف لے کر ہی گھر جاتا ہے. ہم اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہاں اگلی گروپ مکی کو دیکھ لیا، ہم گروپ مدنی بھی دکھا دیں بھائی جناب. اور کون کون سی ٹیمیں ہیں جی جناب؟ یہاں باب المدینہ مدنی، گلزار طیبہ، رحمت آباد، ایبٹ آباد، میرپور خاص، زمزم نگر حیدرآباد، رحیم یار خان، گجرانوالا بمقابلہ گھوٹکی، اسلام آباد، اور اس کا مقابلہ ہے بین الاقوامی. جی ہاں، بین الاقوامی سے مراد پاکستان کے باہر کے کچھ اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. کشمیر کا مقابلہ ہوگا ڈیرہ اللہ یار سے. یہ 12 ٹیمیں ہیں ہمارے گروپ مدنی میں. تو گویا پاکستان کے کونے کونے سے عاشقان رسول آئیں گے اس منچ پر، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہنی آزمائش میں وہ کیسے پورا اترتے ہیں. جی اب شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین سے. پہلا سوال آپ کو اسکرین پر سوال دکھایا جائے گا، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں نمبر اپنے موبائل میں ایسا کیجئے سیو کر لیجئے. روزانہ ہی تو جواب دینا ہے آپ نے، تو آپ نمبر سیو کر لیجئے تاکہ آپ جب میسج کریں تو نمبر پہلے سے سیو ہو. سوال کیا ہے آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین اپنی اسکرین پر آج کا سوال دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو علم دین کی نورانی مجلس سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تھے؟ صحابی رسول ہو کر قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تھے. ہم سب اسلامی بھائیوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی چاہیے، صحابہ کا طریقہ ہے. اب آتے ہیں کہ اس کا جواب کہاں ملے گا. وہ صحابی کا نام، صحابہ تو بہت سارے ہیں. ایک آپ کو مدنی چل کے ناظرین کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جنوری کا ماہنامہ فیضان مدینہ. جی ہاں، دعوت اسلامی نے جنوری سے جو خوبصورت ماہنامہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ابھی اس مہینے کا تو آنے والا ہے، آ چکا ہے، کل پرسوں آپ کو مل بھی جائے گا، لیکن جنوری کا جو ماہنامہ ہے اس کو آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جن خوش نصیبوں نے وہ ماہنامہ اپنے گھر میں بک کروا لیا ہے تو ذرا کھولیے، اس میں یہ نام موجود ہے صحابی کا. تو آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. صحیح جواب دینے والوں کو بھی انشاءاللہ مبارک تبرکات، ان کے گھر کے ایڈریس تک انشاءاللہ، گھر کے دروازے تک اللہ نے چاہا تو پہنچائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب تعارف حاصل کرتے ہیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارے گجرات والوں سے، ظاہر مہمان ہیں ہمارے، تو پہلے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے اپنی باری باری اپنا اپنا نام بتائیں گے اور کس شعبے سے تعلق ہے یہ بھی بتائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آفتاب اتاری ہے اور میں شعبہ تعلیم سے جو ہے ریلیٹ ہوں، ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ سکول کے اندر جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہوں. اچھا آفتاب بھائی آپ ٹیچر ہیں، کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ اسکول پرائیویٹ اسکول ہے، مختلف سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے بھائی کا نام بتائیں گے. محمد حسن رضا اتاری، ماشاءاللہ امامت و خطابت. اچھا کہاں پر؟ گجرات میں. گجرات کس مسجد کے امام ہیں حضور آپ؟ جامع مسجد ہادی حسین. ارے بھائی ماشاءاللہ امام صاحب آئے ہیں ہمارے مقابلے میں. جناب تیسرے اسلامی بھائی. محمد وقاص اتاری. جی امامت و خطابت اور مسجد کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گجرات سے دو امام اور ایک ٹیچر، تیار ہو جاؤ کراچی والوں، مقابلہ ہے اماموں سے اور استادوں سے. جی کراچی والے اپنا نام بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احسن شہزاد اتاری. جی شعبہ جامعۃ المدینہ. اچھا تدریس کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس میں؟ طالب علم ہیں. کون سے درجے میں؟ ثالثہ. تیسرے درجے کے جامعۃ المدینہ کے طالب علم. جی حضور. دوسرے اسلامی بھائی. محمد الیاس اتاری شعبہ مدنی اتیاد باکس. مدنی اتیاد باکس کے الیاس بھائی، آپ کسی سلسلے میں ذہنی آزمائش کے تشریف بھی لائے تھے اور کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم ذہنی آزمائش کے سلسلہ سیزن 6 میں ہماری ٹیم تھی اور الحمدللہ عزوجل فائنل تک ہماری ٹیم گئی تھی. فائنل آپ جیتے تھے یا فائنل میں پیچھے رہ گئے تھے؟ فائنل میں پیچھے رہ گئے. اچھا رنر اپ رہے تھے، لیکن سیزن 8 میں پھر کیوں تشریف لائیں؟ کوئی پیچھے خاص وجہ؟ گھر والوں کی بھی خواہش تھی اور اپنی خواہش بھی. اللہ اللہ اللہ. مدینہ بھی دیکھ لیا؟ مدینہ بھی اچھا ابھی جانے کا انتظار ہے، چلیں جناب، کیا معلوم سیزن 8 کی سلسلے کی برکت سے مدینہ شریف بھی حاضری ہو. تیسرے اسلام بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. جی غلام قادر بن محمد اکرم، جامعہ النور باب المدینہ کراچی. اچھا ماشاءاللہ، جامعہ النور میں پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا کون سے درجے میں؟ اب مائک کے آگے. درجہ سادسہ. جی جناب، ایک طرف اساتذہ اور امام صاحبان ہیں اور دوسری طرف جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں. مقابلہ انشاءاللہ امید ہے بہت دلچسپ اور بہت خوبصورت ہونا ہے. گجرات اور باب المدینہ کا مقابلہ ہے. بہت سارے ناظرین نے گجرات کا نام تو سنا ہوگا، مگر پاکستان کا یہ شہر گجرات کیسا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، آئیے ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری گجرات کے بارے میں دیکھتے ہیں. جی ضلع گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر گجرات ہے. مشہور شہروں میں گجرات، کھاریاں اور سرائے عالمگیر شامل ہے. 1998 میں آبادی کا تخمینہ 2,48,008 تھا. اس کا رقبہ 3192 مربع کلومیٹر ہے. یہ شہر مشہور شاہراہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے. اس ضلع کے جنوب سے دریائے چناب اور شمال سے دریائے جہلم گزرتا ہے. یہ شہر سینکڑوں دیہاتوں میں گھرا ہوا ہے، جہاں سے لوگ کام کاج کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں. ضلع گجرات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. زیادہ تر گندم، گنے اور چاول کی کاشت کے لیے موزوں ہے. تاریخی باقیات، کئی تاریخی عمارتیں اور باقیات کھنڈروں کی شکل میں پاک نعیمی کابینہ گجرات کے آس پاس موجود ہیں. پاک نعیمی کابینہ گجرات بجلی کے پنکھوں، فرنیچر سازی، برتن سازی اور جوتوں کی صنعت میں ایک نام رکھتا ہے. الحمدللہ عز و جل، پاک نعیمی کابینہ گجرات میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت ہی احسن انداز میں جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی جس کو مسجد بھرو تحریک بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی کے تحت 5 مقامات پر مدنی مراکز قائم ہیں، جہاں کثیر اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں. مدنی منوں کے مدرسوں بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 12 ہے، جبکہ مدنی منیوں کے مدارس بنام مدارس المدینہ للبنات کی تعداد 3 ہے. مزید علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ بھی ہے، جہاں سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کا کورس کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل، پاک نعیمی کابینہ گجرات میں دعوت اسلامی کے تحت 4 جامعۃ المدینہ قائم ہیں، جہاں صرف اسلامی بھائی عالم کورس کی سعادت پا رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 مقامات پر جامعۃ المدینہ للبنات بھی موجود ہیں، جہاں سے کثیر اسلامی بہنیں عالمہ کورسز کی سعادت پا رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دین و دنیا کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ بنام دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم بھی قائم ہے، جہاں سے کثیر مدنی منے اور مدنی منیاں دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار آپ کی دعوت اسلامی کے تحت پاک نعیمی کابینہ گجرات میں 215 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے اور 6 مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں. کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے 2 مقامات پر مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے، جہاں سے مختلف موضوعات پر مشتمل رسالے اور کتابیں طلب کی جا سکتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے میں شامل ہو جائیں. اللہ کریم پاک نعیمی کابینہ گجرات سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم پاکستان کے تمام ہی شہروں کو ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے. اور گجرات سے آئے ہوئے عاشقان رسول آج موجود ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ گجرات کے بہت سارے عاشقان رسول آج سلسلے میں شامل ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ وہاں کے رہنے والے عاشقان رسول کی رب خیر فرمائے اور وہاں دعوت اسلامی کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے. باب المدینہ کراچی دعوت اسلامی کا مرکز بھی یہی ہے اور پاکستان کا اہم ترین شہر ہے. آئیے باب المدینہ کراچی کے بارے میں بھی کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں. سندھ پاکستان کے چار صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستیوں میں سے ایک کا نام کولاچی جو گوٹ تھا۔ کراچی کی اصل تاریخ کولاچی جو گوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ سمندر کے کنارے آباد اس گاؤں میں کولاچی نامی قبیلہ آباد تھا، جس کے باعث اسے کولاچی جو گوٹ کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں اس نام میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی گئی، جس کے مطابق مائی کولاچی سے مائی کلاچی اور پھر کراچی ہو گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں۔ کراچی شہر کا رقبہ کم و بیش 3530 مربع کلومیٹر اور 1360 مربع میل ہے۔ کراچی کی آبادی اس وقت غیر سرکاری اور بین الاقوامی ذرائع کے مطابق 24 ملین ہے۔ اس شہر کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باب المدینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی شہر سے اس خطے کی پروازیں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس شہر کو باب المدینہ یعنی مدینہ شریف کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ شہر کا قدیم ایئرپورٹ ٹرمینل اب حج پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ کی دعوت اسلامی کے تحت یہاں اور دنیا بھر میں حجاج کرام و زائرین مدینہ کی تربیت کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ دنیا بھر میں مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے مصروف عمل ہے، اس تحریک کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی باب المدینہ کراچی میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا، اور اسی عالمی مدنی مرکز سے دنیا بھر کے لوگ صوم و صلات، سنت و آداب کی خوشبو پا رہے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 102 سے زائد شعبہ جات میں قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں تبلیغ قرآن و سنت کا کام کرنے والے 102 شعبہ جات میں سے چند شعبہ جات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت کی تعداد 5 ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ دیگر 11 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تعویذات اتاریہ، باب المدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں کے 120 مقامات پر اور اسلامی بہنوں کے کثیر مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، جن پر ماہانہ مریضوں کی تعداد 61,000 سے زائد ہے، جن کو 70,000 سے زائد فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ دیے جاتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں جامعۃ المدینہ للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جامعات المدینہ کی تعداد 41 ہے، جس میں 3,391 اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ عالمہ کورس کرنے کی سعادت پا رہی ہیں۔ جامعۃ المدینہ للبنین یعنی اسلامی بھائیوں کے جامعات المدینہ کی تعداد 36 ہے، جن میں 3,910 طلباء فی سبیل اللہ عالم کورس کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ دار المدینہ، باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم کا آغاز کیا ہے، جس کی 15 شاخیں باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں، جن میں 4,510 طلباء کرام اور 458 مدنی عملہ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ خدام المساجد، مجلس خدام المساجد کے تحت باب المدینہ کراچی میں کثیر مساجد کی تعمیر کی جا چکی ہے، مزید 19 مساجد کی تعمیرات کا کام جاری ہے۔ آئمہ مساجد، بے شمار مساجد ایسی ہیں جن کے آئمہ و مؤذنین اور خادمین کے مشاہرے یعنی تنخواہوں کا مسجد انتظامیہ خاطر خواہ انتظام نہیں کر پاتی، لہذا ان حضرات کی خیر خواہی میں تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی دعوت اسلامی کی جانب سے سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی دعوت اسلامی کے تحت حفظ و ناظرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدارس المدینہ للبنین و للبنات اور مدرسۃ المدینہ بالغان کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ بالتفصیل مدرسۃ المدینہ للبنین کی تعداد 407 اور مدرسۃ المدینہ للبنات کی تعداد 231 اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد تقریباً 1100 ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت 7 مقامات پر مکتبۃ المدینہ قائم ہیں اور کثیر مقامات پر مکتبۃ المدینہ کے بستے یعنی بک اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ آئے روز کثیر تعداد میں اسلامی بھائی 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12-12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے، مختلف کورسز میں داخلہ لیتے اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ایک بار آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود اپنے دل میں راحت و خوشی پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باب المدینہ کراچی میں ہے ہی اتنا کچھ کہ اس کو دکھانے کے لیے کچھ زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ بہرحال دونوں مبارک شہر ہیں اور الحمدللہ گجرات تو وہ شہر ہے جس سے میں یوں بھی بڑا پیار ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار بھی وہاں موجود ہے، مفسر قرآن ہیں۔ چلتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں جو سیگمنٹس ہیں کس کس راؤنڈ پر اور کس کس سیگمنٹ پر مقابلے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر آج کے مقابلے کا انداز۔ جی، علم نور ہے، اس کے اندر انشاءاللہ 10 سوال ہوں گے، ہر ٹیم سے 10-10 سوالات ہوں گے اور اس کے ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ عشق کے بول، اس میں 5 5 سوالات ہوں گے، یہ اشعار ہیں اور یہ اشعار انہیں تک مکمل کرنے ہوں گے۔ تیسرا سیگمنٹ یہ نیو سیگمنٹ ہے، نیا انداز ہے، ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے، اگر ابھی تک مدنی چل کے ناظرین آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مقابلے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شامل ہو سکیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو سیگمنٹ ہوگا فیضان مسواک، اور 5واں سیگمنٹ بہت خوبصورت سمجھائیے مگر اشاروں سے، اور 6ٹا سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ یہ ڈیسائیڈر ہوگا اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ آج کے مقابلے میں کون آگے بڑھ جاتے ہیں کون پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ گجرات سے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتانی ہے مندی چل کے ناظرین، ہم نے یہ کیوں آج ہمارے سیگمنٹ کا نام آج سے رکھا ہے فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بات سنتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ بھول جایا کرتا تھا، ذہن میں رہتی نہیں تھی۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور میں آپ کے ارشادات سنتا ہوں مگر یاد نہیں رہتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو بچھایا، نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر یعنی اپنی مٹھی مبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈال دیا، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں نے وہ چادر سینے سے لگا لی۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد میں نبی پاک کی کوئی بات نہیں بھولا، کوئی ارشاد نہیں بھولا، ایسا حافظہ مضبوط ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی کثیر جماعت میں سب سے زیادہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو حدیثیں یاد تھیں، اور سب سے زیادہ روایتیں بھی، جی ہاں احادیث کی روایتیں بہت سارے صحابہ نے کی، مگر وہ راوی جنہوں نے 3-4 ہزار 4364 حدیثیں روایت کی ہیں. آپ کی روایت شدہ حدیثیں جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ نے ایسا باکمال حافظہ دیا, کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے چادر میں کچھ ڈالا ہے, اس چادر کو سینے سے لگایا ہے, وہ دن ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولا. تو ہم نے انہی کی نسبت سے آج سے ایک نیا ایوارڈ, ایک نیا انعام انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے, فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں گے ان چھ اسلامی بھائیوں میں سے کون سے اسلامی بھائی وہ انعام لے کر اپنے گھر کو جاتے ہیں. علم نور ہے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور گجرات والوں سے پہلا سوال کرتے ہیں. جناب آپ تیار ہیں, 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے, آپ بالکل مشورہ کریں گے, لیکن مشورہ کرنے کے بعد جب ایک بار جواب دے دیں گے اس کے بعد اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے. پہلا سوال, امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے مطابق پانی پینے میں ہر سانس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آپ کو مدری چل کے ناظرین بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. پانی ہم روزانہ ہی پیتے ہیں, اب دیکھیں ہر سانس میں کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں, اور پہلی سانس کے بعد الحمدللہ, دوسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اور تیسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. ذہنی آزمائی سیزن 8 کا پہلا سوال اور اس کا جواب بھی درست دیا. میں بھی دوہرا لیتا ہوں, آپ بھی دوہرا لیں, پانی تو روز پیتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ تین سانس میں پانی پینا ہے, لیکن جب پہلا گھونٹ پیئیں پہلے سانس کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. جب دوسرا گھونٹ پیئیں گے دوسرے سانس کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جب تیسرا گھونٹ پیئیں گے اس سانس کے بعد کیا کہیں گے؟ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, امام غزالی نے کتنا پیارا ہمیں وظیفہ بتا دیا ہے. میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں, آپ بھی عمل کی نیت کر لیں. چلیں جناب, سلسلہ بھی جاری ہے اور عمل کی نیتیں بھی جاری ہیں. پہلا سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں برتن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا, اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ برتن میں جو سانس لینا ہے بعض اوقات یہ زہریلا بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور پھونک جو ہے وہ برتن میں مار سکتے ہیں, جبکہ درود پاک یا بسم اللہ یا کوئی ذکر کر کے اگر پھونک ماریں گے تو یہ بحث شفا ہوگا. اس کے علاوہ نہیں. جناب بڑی خوبصورت بات ہے کہ برتن میں کچھ لوگ چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونک مار رہے ہوتے ہیں, دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مار رہے ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کا کام لکھا گیا بتایا گیا, اور اس میں سانس میں بعض اوقات جراثیم بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں, سائنس بھی آج یہ کہتی ہے. لیکن اگر دم کرنے کے لیے پھونک ماری جائے درود پاک پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے تو وہ ٹھیک ہے. اب جناب تو یہ جو ہے جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں, جواب درست ہے. تو اب آتے ہیں جناب ہم ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں کی طرف. اصحاب صفا کو اصحاب صفا کیوں کہتے ہیں؟ ہائے ہائے, اللہ کریم وہ مبارک مقام ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے جس کو اصحاب صفا کی جگہ کہتے ہیں. اصحاب صفا کو اصحاب صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا, سایہ دار جگہ تھی, جہاں پہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھ کر پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے, اس وجہ سے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا. چبوترا کہتے ہیں صفا کو, چبوترے کے پاس وہ جگہ پر بیٹھنے والے صحابہ اصحاب صفا کہلاتے, اور یہ بڑے مسکین صحابی تھے, بڑے غریب صحابی تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں گویا نبی پاک کے در پر ڈیرا ڈالے رہتے تھے. اصحاب صفا بڑے مبارک صحابہ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے آج ہم نے یہ جو ہم نے سنا ہے کہ نام کا آغاز کیا ہے, یہ بھی اصحاب صفا میں سے تھے. اللہ کریم اصحاب صفا پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, اور ہم سب کو اصحاب صفا کا وہ مقام جو مسجد نبوی شریف میں ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے. جواب درست ہے. جناب وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ اللہ اللہ, مسجد نبوی کی تعمیر ہے اور صحابہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، تیاری مضبوط لگتی ہے جناب. تیسرا سوال ہے گجرات والوں سے، خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ خلفائے راشدین بھی نے کہا جاتا ہے، ان کے بعد صحابہ میں کون افضل ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد اشرم بشرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین کریم رضوان اللہ تعالی علیہ، اور اصحاب حضرت اصحاب بدر و حنین، اور اصحاب بدر و بدر و احد و حنین، بدر و احد، اور پھر اصحاب بیت رضوان اللہ تعالی عنہ. جی خلفائے راشدین کے بعد، یہ ذرا ترتیب بڑی خوبصورت ہے، یاد ہونی چاہیے، خلفائے راشدین کے بعد بقیہ اشرہ مبشرہ، پھر حضرات حسنین کریمین، اصحاب بدر، پھر احد، اصحاب بیت رضوان، یہ ان کی افضلیت ہے، یہ ترتیب ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. سبحان اللہ، جواب درست ہے. اچھا خلفائے راشدین کی بات چلی ہے تو ان کی جو افضلیت ہے اس کی ترتیب بھی بیان کریں. خلفائے راشدین میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد انہی حضرات کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا، انہی حضرات کو یہ اشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور یہ خلفائے راشدین. یاد رہے کہ یہ ان کی جو خلافت ہے یہ فضیلت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو عند اللہ، اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے، وہ پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت ہے. یعنی جیسی ان کی افضلیت اللہ کی بارگاہ میں تھی، ویسے ان کو یہ خلافت کا مرتبہ ملتا گیا. سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب یہ بھی درست ہے. جناب وہ شعر یاد آ گیا ہمارے امام صاحب، اگر وہ شعر سنا دیں کہ ایک ہی شعر میں شاعر نے ان چاروں اصحاب کا کیا خوبصورت تذکرہ کیا ہے. جس وقت خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت سے خدمت میں ان کی، جس وقت سے خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میں ایک اور شعر بھی سننا چاہ رہا ہوں. ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، اعلی حضرت کا ایک شعر ہے. امام صاحب کی بھی ایک ذہنی آزمائش کر لیتے ہیں. سلسلے میں آپ نہیں آئے لیکن ہم نے چھوڑنا تو پھر بھی نہیں آپ کو، اور آپ بہت اچھا وہ کلام پڑھتے ہیں. اشارہ دے دیتا ہوں، اعلی حضرت نے اپنے ایک ہی شعر میں ان چاروں کا تذکرہ کیا، نام بھی نہیں لیا اور چاروں کی بات بھی بڑی پیاری کی. تحفہ بتا دیں، شاید دلی یاد آ جائے. برابر میں تحفہ پڑھا ہے، جو پسند کریں اٹھا لیں. چلیں دیکھیں، ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. کلام بتا دیتا ہوں، چلیں ذرے جھڑ کر. شعر پتا ہے، قریب پہنچ گئے. سد کو عدل و کرم و ہمت میں، سد کو عدل و کرم و ہمت میں، سد کو عدل و کرم و ہمت میں، سد کو عدل و کرم و ہمت میں، چار شوشورے ہیں چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. کیا خوبصورت بات کی ہے, صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, عدل مولانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت ہے, کرم حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے, اور ہمت مولا علی کی شجاعت ہے. چار سو شہرے ہیں, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اللہ تعالیٰ تربت خلفائے راشدین پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. اور بڑی خوبصورت ترتیب ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے, ذہنی آزمائش کی مجلس نے دی ہے کہ چوتھا سوال تھا اور چوتھے سوال پر ہی خلفائے راشدین کی بات کی ہے. کیا بات ہے, اب پنجتن پاک کی نسبت سے پانچواں سوال ہے, اور وہ سوال ہے گجرات والوں سے, عقیقہ کے کیا معنی ہیں. جی دونوں کے تین تین سوال ہوئے تھے, جی پانچ چوتھا سوال اب ہے. عقیقہ کے معنی ہے کاٹنا, یعنی ذبح کرنا یا کاٹنا. عقیقہ کے اوپر جانور جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. عقیقہ کے لفظی معنی کاٹنا الگ کرنا ہے, اور اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. جواب درست دیا ہے. کیا عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے, عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ عقیقہ کر سکے تو اس پر عقیقہ نہیں. جی جناب, عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے, صرف سنت مستحبہ ہے, ترک گناہ نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آپ سب اپنے مائک آن رکھیے گا تاکہ بار بار آپ کو آن آف نہ کرنا پڑے. اب پانچواں سوال ہے, امامہ شریف باندھنے کے آداب کیا ہیں؟ گجرات کے تینوں اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامہ ہے, ذرا کچھ آداب بھی بیان کر دیجیے. امامہ شریف باندھنے کے لیے سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ کھڑے ہو کر دائیں طرف سے شروع کریں کہ سرکار علیہ السلام دائیں طرف سے جو بھی کام کرتے آپ سرکار علیہ السلام دائیں طرف سے ہر کام کو شروع کرنا پسند فرماتے. جی امامے کو پاکی کی حالت میں, یعنی خود بھی پاک ہو, پاکی کی حالت میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر باندھے. مناسب یہ ہے کہ امامہ باندھنے میں پہلا پیچ داہنی جانب سے لے جائے, کہ یہ حدیث میں ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے, یہاں تک کہ میرے آقا اپنا مبارک جوتا پہنتے وقت بھی پہلے اپنا مبارک پیر دائیں جوتے میں داخل فرماتے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عام طور پر امامہ باندھے تو کیا دعا پڑھے؟ امامہ باندھنے کی بھی دعا ہے جناب, یاد کر لیجئے. اس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے پہنو تو یہ دعا پڑھو, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزق, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو کیا ہوگا جب یہ دعا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت بھی ہے نا حدیث میں. اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. بڑی پیاری دعا ہے, جب بھی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سبحان اللہ, دعائیں بھی سیکھنے کو ملتی جا رہی ہیں. اور کتنی پیاری دعا ہے کہ لباس پہنے, امامہ پہنے اور دعا پڑھیں اور گناہ معاف ہو جائیں. کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب, پانچ پانچ سوال ہو گئے, یہاں بھی اسلام بھائی آئے ہیں, ان سے بھی کوئی سوال کیا جائے. تیار ہیں؟ کون جواب دے گا؟ چلیں پہلے تو یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں, کیا تحفہ دیں گے آج ذہنی آزمائش سیزن ایٹ کا پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت مطبوعہ کتاب. جی. اور یہ ایسے موضوع پر ہے عبدالحبیب بھائی کتاب, کہ ایسے موضوع پر اتنی ضخیم کتاب نہیں ملتی. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 500 صفحات پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہمیں دی, غیبت کی تباہ کاریاں. سبحان اللہ. 230 روپے ہدیہ ہے اس کتاب کا, اور مدنی چینل کے ناظرین اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. چلے بڑا آسان تھا سوال, پہلا ہے نا سلسلہ تو آسان سوال کر لیں. وہ کون سے دو شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ کون سے دو؟ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, زبان سے کچھ نہیں کہیں گے, انشاءاللہ وہ مائک لے کر خود آپ میں سے کسی کے پاس پہنچیں گے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ. مکہ پاک اور مدینہ منورہ, جواب درست دے دیا ہے. جناب کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ یہ بھی کوئی نیت ہو جائے نا کتاب کی. ماشاءاللہ تسبیح بھی مدینے کی دی آپ نے تو 313 درود کی بھی نیت ہو جائے. کیا بات ہے روزانہ انشاءاللہ ہیں عصر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور 313 بار درود پاک بھی. کیا بات ہے مدینے کی, سبحان اللہ. اب ایک اور سوال کر لیتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے جناب؟ دیکھتے ہیں اور مائک کس کے پاس جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت کھجور مدینہ, ہاں, اور انشاءاللہ عز و جل مقدس پانی, مقدس پانی کا مجموعہ اور کھجور مدینہ. 40 قدم جنازہ لے چلے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ اس کے 40 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. بیٹا ذرا قریب کریں گے. اس کے 40 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. 40 کون سے گناہ؟ کبیرہ گناہ. جی جناب, 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آیا, جواب درست دے دیا ہے. اور یہ کتنی بڑی حوصلہ افزا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ 40 کبیرہ گناہ. لوگ جنازے میں جاتے ہیں کاندھا نہیں دیتے, ہمیں جنازے کو کاندھا دینا چاہیے, یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. ایک اور بڑا پیارا کام ہے, تھوڑی دیر بعد یہ سوال کرتا ہوں, تھوڑا تیاری کر لیں. ایک اور کام بھی ہے, بہت کم میں نے ایسے اعمال پڑھے ہیں جس میں براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی نوید سنائی گئی ہو, بشارت سنائی گئی ہو. ایک کام ہے, چلے ابھی پوچھ لیتا ہوں. ایک اور تحفہ عابد باپو لائیں جناب. وہ کون سا کام ہے؟ اشارہ دے دیتا ہوں, حج پر وہ کام کیا جاتا ہے جو ہر کام پر 40 ہر کام پر ایک کبیرہ گناہ معاف. وہ کون سا کام ہے جناب؟ ہاتھ اٹھائیں. اب دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھتے تھے, اب ہاتھ نہیں اٹھ رہے. عرفہ میں قیام کرنے پر جو نہیں, وہ تو سارے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ ایسا عمل ہے جو عمل حج کے لیے ضروری ہے اور کئی بار وہ کرنا پڑتا ہے, مگر ہر عمل پر کبیرہ گناہ معاف, ایک کبیرہ گناہ معاف کا وعدہ ہے. اے تھوڑا مشکل, اللہ کرے آپ جلدی جلدی حج پر جائیں. لیکن حج تربیتی اجتماع میں جنہوں نے شرکت کی انہیں یاد ہوگا. جی لگتا ہے مجھے ہی جواب دینا پڑے گا. جب طواف کرتے ہیں تو ہر قدم پر ایک نہیں, یہ فضیلت میں نے نہیں پڑھی. جی جو میرے ذہن میں جو بڑی مشہور بھی ہے اور بڑی پیاری. آخری جواب لے لیں پھر اس کے بعد میں ہی بتا دیتا ہوں. جی کنکری مارنی. اللہ, جمرات کو جب رمی کی جاتی ہے کنکری ماری جاتی ہے, ہر کنکری مارنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہمارے مدنی مدے کو جڑے تسبیح مدینہ. ارے واہ, کھجور مدینہ. ارے واہ, سبحان اللہ. اردو پڑھنا آتی ہے؟ چلیں جی, آپ کو کتاب ماشاء اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان سے پوچھے کہاں پڑھا انہوں نے, کیسے سیکھا یہ؟ جی اچھا, یہ کچھ بیرونی امداد بھی لگ رہی ہے. چلیں جناب, اللہ کریم آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ حج کی سعادت نصیب کرے. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا ہے جناب. صلوا علی الحبیب. ہاں, بہت سارے تحفے ہمارے مدنی منے نے لے لیے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش. علم نور ہے کا پانچ سوال, آدھا سیگمنٹ ہو گیا ہے اور اب چھٹے سوال کی طرف چلیں گے جناب. سوال ہے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں وضو کرنے والے کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا, ڈبل ثواب؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس میں وضو کرنے والے کو ملتا ہے؟ جب کہ وضو کرنا مشکل ہو, جیسا کہ سردی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اگر اس حالت میں وہ وضو کرے گا تو اسے دگنا ثواب دیا جائے گا. کوئی اور صورت بھی ہے اس کے علاوہ؟ آپ کا جواب تو درست ہے لیکن پلس اس میں کچھ اور بھی کر دیں اگر ہے تو آپ کو معلوم ہو. سردی میں, تھکن میں, نزلے, زکام, درد سر, بیماری میں جب وضو کرنا دشوار ہوتا ہے مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں وضو کرے تو اس کے لیے بحکم حدیث ڈبل یعنی دگنا ثواب ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا, تھوڑی سی مشکل اٹھائیں تو ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. افضل الاعمال احمزوها, جبھی تو کہا جاتا ہے افضل عمل وہ ہے جو مشکل ہو. بعض اوقات سردی میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, درد سر ہو تو عبادت چھوڑ دیتے ہیں. ارے اس موقع پر تو زیادہ ثواب ہے, مشکل اور مشقت اٹھائیں گے تو نیکیاں بھی زیادہ ہیں, تو پھر کیوں نہ زیادہ نیکیاں اٹھائی جائیں. جواب درست دے دیا ہے گجرات والوں نے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. قیامت کے دن اعمال نامہ لوگوں کو کیسے دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا, مومن کو اس کے سیدھے ہاتھ میں اور جو بدکار ہوگا اس کو الٹے ہاتھ میں, اور کفار کو سینہ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے لے جا کر نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. نیکوکار کے دہنے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں، بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافر کو سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور آسانی کے ساتھ ہمارا حساب فرما۔ اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیں گجرات والے، بندھا ہوا امامہ شریف کھول کر پھر سے باندھنا ہو تو کیسے کھولا جائے؟ اگر اب امامہ کھولنے کی باری ہے تو کیسے کھولا جائے؟ جب دوبارہ امامہ باندھنے کا ارادہ کرے تو جسی طرح باندھا تھا اسی طرح ایک ایک پیچ کر کے کھولے، ایک ہی دفعہ میں زمین پر نہ ڈال دے۔ جی جناب، مستحب یہ ہے کہ جس طرح لپیٹا تھا اسی طرح ایک ایک پیچ کر کے کھولا جائے۔ بعض اسلام میں فوراً اتار دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ ایک ایک پیچ کر کے کھولا جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امامہ شریف کی بات چلی ہے تو بتائیے امامہ کی بندش کیسی ہونی چاہیے، وہ لکس لائک کیسا ہونا چاہیے، باندھنا اسے کیسا چاہیے؟ امامہ کی بندش گنبد نما ہونی چاہیے، اور اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب امام باندھتے تو گول پٹی میں باندھتے اور گنبد نما ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں کہ امامہ جو ہے یہ گنبد نما باندھنا چاہیے جس طرح فقیر باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت بھی اسی طرح باندھا کرتے۔ امامہ جو ہے وہ گنبد کی مانند ہونا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جو امامہ نہیں پہنتے وہ سوچیں کہ یہ امامہ تو گنبد خضرا کی نسبت بھی، اور دعوت اسلامی والوں کو تو امامہ بھی سبز رنگ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، سوال یہ ہے گجرات والوں سے، ام السبیان کسے کہتے ہیں؟ اب تک کوئی غلطی کسی ٹیم نے نہیں کی ہے، سات سات سوال سارے صحیح جواب۔ مسلمیان ایک بیماری ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہے، اسے مرگی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرگی تو ہے لیکن یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور اعلی حضرت نے فرمایا سرا بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام السبیان کہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کو کیا پورا مانا جائے گا کہ نہیں یہ مجلس بتائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہوتی ہے اور مرگی ہوتی ہے۔ جی، آپ کا آدھا جواب ہے، اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا۔ جناب، باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں چار مرتبہ اذان اور الٹے کان میں تین مرتبہ اقامت کہنی چاہیے۔ جی، دوبارہ ذرا جواب دیجیے گا۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں چار مرتبہ اذان اور الٹے کان میں تین مرتبہ اقامت کہنی چاہیے۔ سیدھے کان میں چار بار اذان، بائیں کان میں تین بار اقامت دی جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے گجرات کے اسلامی بھائی، نرمی اور بردباری کی کیا فضیلت ہے؟ نرمی اور بردباری کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کے حساب میں بھی نرمی فرمائے گا۔ بالکل، جواب ہو سکتا ہے آپ کا درست ہو لیکن آپ کو ایک نصاب دیا گیا ہوگا اور اس میں ایک حدیث اس سوال کے جواب میں تھی، وہ حدیث آپ نے سنانی ہے۔ اللہ، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا۔ یعنی نرمی کرنے والے کو بہت کچھ ملتا ہے، سختی کرنے والے کو وہ نہیں ملتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نیت کر لیں انشاءاللہ نرم ہو جائیں گے، بردبار ہو جائیں گے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آئیے، سوال ہے اب ہمارے باب المدینہ والوں سے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث سنائیے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو طاقتور ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے. یہ حدیث نہیں ہے, آپ کو وقت آپ کا بھی ختم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں پر غصہ نہ کیا کرو, گویا اگر غصہ نہ کیا کہ جائے تو اللہ کے غضب سے وہ بندہ بچ سکتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ بتائیے, میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تیرے لیے جنت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج سے غصے کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نرمی, بردباری اور اخلاق کی عادت اپنائیے. غلطی ہو گئی ہے جناب, دونوں نے ایک ساتھ ہی غلطی کی ہے, چلنا بھی لگتا ساتھ ہی ہے. جی جناب, ابھی باری آنی ہے. دسواں سوال, کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ گجرات کے اسلامی بھائیوں نے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی, لیکن آج بتائیں کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. مسافر کی دعا, مصیبت زدہ کی دعا, اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا, یہ رد نہیں ہوتی. ایک اور روایت بھی آپ کو, جی وقت, اور روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. روزہ دار یہاں تک کہ افطار کرے, مریض یہاں تک کہ تندرست ہو جائے, حاجی یہاں تک کہ واپس آ جائے, ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. تین میں سے ایک چونکہ آپ نے درست دیا تو آپ کو ایک بھی نمبر ہم نہیں دے سکیں گے. کوشش کریں, بہت سارے سوالات کے جوابات اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو نصاب دیا گیا ہے آپ اسی کے اندر سے جواب دیں گے تو وہ درست مانا جائے گا. مجھے کہا گیا کہ نرمی کے حوالے سے, غصے کے وقت قابو میں رکھنے کے حوالے سے, یہ والی روایت مجھے سنانی ہے, نرمی اور بردباری والی. جی نرمی اور بردباری والی جو حدیث ہے اس میں مجھے کچھ ٹائپنگ مسٹیک لگتا ہے, میں انشاءاللہ ہماری مجلس کو بھجواتا ہوں اس کو چیک کرنے, پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ پڑھ لوں. جی جی, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے, اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخاوت کرنے والے کو نہیں دیتا. سبحان اللہ, تو نرمی کی اس قدر فضیلت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اب سارے اسلام نرمی اپنائیں گے. آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے, آگے نکلنے کا موقع ہے اگر صحیح جواب دیں گے. خوف خدا کا کیا مطلب ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والی سزاؤں اور خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے ملنے والی سزاؤں اور عذابات وغیرہ میں دل جو ہے وہ گھبرا جائے. جی میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں, کچھ تو آپ نے درست جواب دیا ہے کہ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی, اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. اللہ مجھے بھی خوف خدا نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. نمبر آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجلس بتائے گی. ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے جناب, اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے, علم نور ہے کا, اور اب ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ کی جانب, اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی پندرہ نمبر ہیں کراچی مکی کے اور پندرہ نمبر ہیں گجرات کے اسلامی بھائیوں کے, دو نمبر کا فرق ہو گیا ہے, لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے باقی ہے. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے آپ سے, شعر کا پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ نے دوسرا پورا کرنا ہوگا, دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے جس میں پہلا آپ نے پورا کرنا ہوگا. اپنے مائک کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے, جن کی چیئر دور ہے تھوڑا قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے بات کریں گے. مائک آپ سب کے آن ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے آن نہیں کرنے, مائک آن ہے. تو انشاءاللہ عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. وقت آپ کا جا رہا ہے. اللہ بڑے نادان ہے وہ جو جی شعر تو مکمل نہیں کر سکے. چلیں یہاں کوئی ہے جو سنا ہے؟ جس بھائی دیکھیں کون سنا رہے ہیں. غلط جواب دینے والوں کے مدنی قافلہ مجلس بھی ایکٹیو ہونی چاہیے. ہاتھوں ہاتھ ان کو مدنی گرفتار ہو جائے نا تین دن کے لیے. انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں یہاں پر. جی سن لو نقصان نہیں ہوتا بالآخر ان کو جو. آپ کو بھی تین دن مدنی قافلے میں جانے سے نقصان نہیں ہوگا. مدنی قافلوں میں جاتے ہیں. ہاں بالکل مدنی قافلے میں روانہ کر دیں ان کو. چلیں جناب. بل یقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے. جی بل یقین ایسے مسلمان ہیں بے حد ناداں جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب نیکی کی دعوت انہیں تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آپ کی باری ہے. دوسرا مصرع گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. آئے ہائے وہ کون ہے بھائی؟ جی چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. آپ کا آپ نے شعر یا تو خود ابھی ہاتھوں ہاتھ بنایا ہے لیکن یہ جواب غلط ہے. اس کے پانچ اشارے جس کا دوسرا مصرع ایسا ہی. اچھا اب اس کو کیسے مینج کریں گے جناب؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پانچ اشار ہیں. چلیں آپ کے اس جواب کو ہم روک لیتے ہیں. ہاں آپ کو پانچوں یاد ہیں. چلے پھر پانچوں سنا دیں پھر یہ آئی جائے گا پھر. تو چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جل ملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. مسجد نبوی کے پرنور مینارے ہر دم گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جل ملا جھوم کر آتے ہیں بارش بھی بادل جب بھی گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. اللہ وہ دن لائے آپ کے بارے میں کہ آپ بھی گنبد خضرا کے نظارے کریں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک کی جگہ پانچ شعر سنا دیے ہیں اور ہماری مجلس کو بھی ایک یوں سمجھیے ٹاسک مل گیا ہے کہ ایسے اشعار لکھتے وقت تھوڑا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی جو ایک سے زائد ہوں. سوال میرے پاس پانچ ہی ملیں گے یا پھر دو نمبر تو ان کو دو ہی دیں گے انشاءاللہ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فیضان ابو ہریرہ کی طرف بڑھ رہے ہوں ماشاءاللہ. جل ملاتے ہوئے تاروں کی بھی قسمت ہے خوب گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے گجرات والوں کی. چار نمبر سے پیچھے ہیں. تھوڑا زور دکھائیے جناب. عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا شب و روز دریا بہائے. ہائے ہائے ہائے شب و روز دریا بہائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر آئے مدینہ. وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یار یہ تو طرز سنا دیں. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. جسے چاہیے عالم کی شاہی جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. وہ کشکول لے کر آئے مدینہ. تو شعر ہے اور کمال کا شعر ہے. واقعی دونوں عالم کی اگر دولت چاہیے تو بھکاری بن کر نبی پاک کے روضے پر حاضر ہو جائے. کیا بات ہے مدینے کی. بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اور سوال آپ کے لیے یہ ہے. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین نہیں کے زمانہ نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کے زمانہ نہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہے انہی کے نور سے سب عیاں ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں. بنے صبح تابش مہر میں رہے پیش مہر یہ جہاں نہیں, بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جہاں نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے, تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز. نو سیکنڈ رہ گئے, پانچ سیکنڈ رہ گئے, جلدی کیجیے. اللہ, تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز, کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام. یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا. یا الہی مجھ کو دیوانہ مدینہ کا بنا, کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پہ صبح, کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام. جواب درست دے دیا ہے, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. جواب درست دے دیا ہے, خار و بیمار و خطا وار و گناہ گار ہوں میں. رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا. جواب درست دے دیا ہے, کیا بات ہے مدینے کی. بہت خوبصورت اشعار. اس سے پہلے کے سکور بورڈ دیکھیں, کچھ اشعار آپ سے بھی تو سننے. کون کون سنائیں گے؟ سبحان اللہ, مفتی قاسم صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں بڑا مبارک سفر نصیب ہوا, انہوں نے مشورہ دیا تھا اور آج اسی کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے کا تذکرہ ہو. اعلی حضرت کا وہ شعر ہونا چاہیے, پیارے آقا کے کسی معجزے کا تذکرہ. جناب کون سنائیں گے؟ کریں جناب, نبی پاک کے کسی معجزے کا تذکرہ. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے رخ کو پھیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تابوت تمہارے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عادل اتاری. کہاں سے آئے ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد. ایسے رہتے کہاں, کراچی کے ہیں؟ جی کورنگی. اچھا کورنگی کے ہیں. بہت خوبصورت شعر. اعلیٰ حضرت کے شعر میں ایک نہیں دو معجزات کا تذکرہ ہے. جواب درست دے دیا ہے, خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. ارے واہ واہ واہ. اشارے سے چاند چیر دیا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی بورڈ یہ بتا رہا ہے جناب کہ 27 نمبر ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی کے, 21 نمبر ہیں گجرات کے. اب 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. گجرات والوں کو اب ذرا جوش بھی دکھانا ہوگا اور ہوش بھی دکھانا ہوگا. ابھی بھی مقابلہ بہت باقی ہے. ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا ہے مدنی چل کے ناظرین. پچھلے دنوں آپ کی دعوت اسلامی نے, دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے ایک شاندار تحفہ ہمیں دیا اور اس کا نام ہے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن. بہت سارے مدنی چل کے ناظرین یہ کہا کرتے تھے کہ ذہنی آزمائش چلا جاتا ہے تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں, تو اب ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ ہے. جی ہاں, اگر ابھی تک آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو ایپ سٹور پہ بھی موجود ہے, جو آئی او ایس ڈیوائسز ہیں ان کے لیے بھی, اور جو سیمسنگ کی ہے جس کو اینڈرائڈ ڈیوائس کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی پلے سٹور پہ یہ اپلیکیشن موجود ہے. اور آئیے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ذہنی آزمائش اپلیکیشن. جی جی یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے یہ سمجھیے دعوت اسلامی کا. تقریباً موبائل اسمارٹ فون سبھی کے پاس ہوتے ہیں, یہ اپلیکیشن گھر میں بیٹھ کر بھی آپ اپنے گھر میں ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ اس اپلیکیشن کی پروموشن بھی ہے, آپ سیکھ بھی سکیں اس اپلیکیشن میں کیا ہے, اور اس کو ہم نے اپنے مقابلے کا حصہ بنایا ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو, اور یہ قرآنی معلومات ہم گجرات کے اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے, اور اس کے بعد علم نور ہے کہ سوالات آپ سے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور 25-25 سیکنڈ ہر سوال کے جواب کو دینے کے لیے ہوں گے, لیکن یاد رہے کہ اس میں چار آپشن ہیں. میں آپ کو یہ آئی پیڈ دے دوں گا, آپ نے آپس میں مشورہ کر کے اس کا جواب دینا ہے. پہلا سوال اسکرین پر, مدری چینل کے ناظرین بھی ہر سوال کو دیکھیں گے, اور پہلا سوال میں آن کر دیتا ہوں. جی جناب, پہلا سوال ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ چاروں آپشنز اس میں آتے رہیں گے اور آپ اس میں جواب دیتے رہیں گے. سیکنڈز آپ کے شروع ہو گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر انہوں نے قرآن پاک جناب. اگلا, ہجرت سے پہلے قرآن نازل ہوا اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ چار آپشنز ہیں, مکی دور. چلیں جناب, یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی چلیں, آپ جواب دیتے جائیے. غزوہ احد, کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے, جلدی کیجئے, سیکنڈز گزر رہے ہیں, آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. جواب آپ کا غلط ہو گیا, اسکرین پر ان کی اپلیکیشن ہی رکھیں. اگلے سوال کی طرف جا رہے ہیں. غار حرا میں جبرائیل امین. چلیں چوتھا بھی ہو گیا. نحل کے کیا معنی ہیں؟ دودھ, جن, کھجور یا شہد کی مکھی؟ جناب جواب درست دے دیا ہے. وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے, کوہ طور. جی, قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل طور پر کتنی بار آیا؟ آپ نے لکھا ایک بار بھی نہیں آیا. جواب درست ہو گیا. قرآن مجید میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ. جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے؟ مسجد قبلتین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مسجد الحرام کے نام سے کس مقدس عمارت کا پکارا گیا؟ مسجد الحرام کو, خانہ کعبہ. جی جناب, دس جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ شاید ایک غلطی کی ہے. آپ مدری چل کے ناظرین ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ اپلیکیشن آن کر کے. باری ہے اب ہمارے. جی, یہ نو, ہر سوال پر ایک نمبر تھا تو نو صحیح جواب دیے, تو نو نمبر انہوں نے حاصل کر لیے. زور سے کہیں گے ایک ساتھ نو نمبر. گجرات والوں کو ضرورت بھی بڑی تھی نمبر حاصل کرنے کی. اب ہم چلیں گے جناب قرآنی معلومات کے لیے. درود پاک پڑھیں گے, صلو علی الحبیب. جی جناب, ہمیں آئی ٹی والے بتائیں گے کہ قرآنی معلومات پر ہم نے جانا ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. جناب قرآنی معلومات جو ہے ہمارے مدری چل کے ناظرین اپنی اپنی اپلیکیشن بھی آن کر سکتے ہیں. باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے, اور ان کو 10 سوالات کے جوابات دینے ہیں. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کتنے سوالات کے جواب دیتے ہیں. جی, دنیا میں سب سے زیادہ, اچھا یہ قرآنی معلومات ہی ہوا تھا, ان کا علم نور ہے. ہاں, معاف کیجئے گا, دوبارہ درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ. جی, پہلا راؤنڈ ان کا بھی شروع ہو رہا ہے. علم نور ہے. ذہنی آزمائش اپلیکیشن میں سوال میں پڑھ لیتا ہوں, بانی اسلام کون ہے؟ اور چار آپشنز ہیں. آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم اسکرین پر آپ کی کارکردگی دیکھتے جائیں گے. چلے جناب, آپ بہت تیزی سے جواب دے رہے ہیں. جناب پانی کتنے سانس سے؟ جواب درست ہے. جواب درست ہے، جواب درست ہے، جواب درست ہے، جواب درست ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ کا جواب کانگریچولیشن ماشاء اللہ جناب، دس کے دس صحیح جواب دے دیے ہیں، دس نمبر حاصل کر لیے جی. مدی چل گئے ناظرین، کیسی لگی آپ کو ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن؟ اپنے گھر میں آپ یہ سارے راؤنڈز گھر بیٹھے آگے بڑھ سکتے ہیں، بچوں کو دکھائیں، لوگ کمپیوٹر کی بہت ساری گیمز کھیلتے ہیں، کیوں نہ اس اپلیکیشن سے علم حاصل کیا جائے اور برکتیں لوٹی جائیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سینتیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، اور تیس نمبر ہیں گجرات کے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے بہت خوبصورت سیگمنٹ کی طرف، امیر اہل سنت نے ایک شاندار ہمیں تحریک دی ہے، ایک ذہن دیا ہے، اور وہ ہے فیضان مسواک. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، اسلام بھائی. ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی چل کے ناظرین سوچیں یہ سب نے ہاتھ میں مسواک کیوں اٹھا لی، اٹھا کے رکھے ہیں، میرے آقا کی سنت ہے اور ہمیں نبی پاک کی ہر سنت سے پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا جی. یہ مسواک میرے آقا کو بہت پسند، نبی پاک روزانہ مسواک فرماتے، اور حضرت مفتی امجد علی اعظمی تو بڑی پیاری فضیلت بتاتے ہیں کہ مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تو پھر کیوں نہ ہم اس کی برکتیں لوٹیں اور اس کے بے شمار فضائل ہیں سبحان اللہ. تو فیضان مسواک انشاءاللہ اس کی برکتیں تو لوٹنی ہیں. مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی ستر رکعتوں سے افضل ہے. اب کوئی آپ کو کہے کہ مسواک کر کے دو رکعت پڑھو گے تو ستر روپے ملیں گے، ہیں تو بندہ کہ یار ہر دو رکعت سے پہلے مسواک کر لوں گا، ستر رکعتوں سے افضل ہے، تو پھر کیوں نہ مسواک. اور پھر دعوت اسلامی والوں کا پیار دیکھیں کہ پیارے آقا کی سنت کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ فیضان مسواک جاری رہے گا. تو اس مزید شوق کو بڑھانے کے لیے ہم نے اس کے سلسلے میں ہمارے الحمدللہ سلسلے میں یہ سیگمنٹ شامل کیا ہے. شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ فیضان مسواک. اب سوال ہے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے، وہ کون سا وقت ہے جب روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ روزے کی حالت میں کسی وقت بھی مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، روزے کی حالت میں کسی وقت بھی مسواک کی جا سکتی ہے. مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی سنت مسواک کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے باب المدینہ والوں کی، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت، مسواک اور روزہ. روزہ، قرآن پاک کی تلاوت اور مسواک، یہ تین چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں، بلغم دور کرتی ہیں، اور یہ مولا علی کا فرمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. گجرات والوں کی باری ہے، بتائیے کہ امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک کے کیا فوائد ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیز، بڑی بڑے ادارے بھی مسواک کی برکتوں کے قائل. جی آپ کا مائک آن کیجیے گا. مائک دوبارہ، اب دوبارہ بولیں، اب آن ہے مائک؟ نہیں آف ہے. جی اب پڑھیں. امریکہ کی کمپنی نے یہ تحقیق کی ہے کہ مسواک میں بیکٹیریا کو نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت دوسرے طریقوں کی نسبت 20% زیادہ جی دیگر طریقوں سے 20% زیادہ برے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت مسواک میں موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. سارے لوگ اب مان رہے ہیں, ہمارے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا. اب جناب باری ہے باب المدینہ والوں کی. دانتوں کے پیلا پن دور کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے. جی جناب, کھانے کے بعد مسواک کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پیتھولوجسٹ کے تجربے اور تحقیق سے مسواک سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مسواک صحیح طریقے سے کی جائے تو اس سے منہ اور دانتوں دانت جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں اور مسوڑے صحت حاصل کر مسوڑوں کو صحت حاصل ہوتی ہے. نہیں جناب, جو پیتھولوجسٹ کے تجربے اور تحقیق سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے, غلطی ہو گئی ہے. بتائیے عورتوں کے لیے مسواک کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے مسواک کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے, لیکن اگر وہ نہ کرے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے, عورتوں کے لیے مسواک کرنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے, لیکن اگر وہ نہ کریں تو حرج بھی نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے چلیں گے ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ کی جانب. جی صلوا علی الحبیب. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ فاصلہ کچھ اور بڑھ گیا ہے. 34 نمبر ہیں گجرات اور 43 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے. لیکن ابھی دو سیگمنٹ باقی ہیں, اس سے پہلے کہ ہم سفر ہیں مگر اکیلے اور سمجھائیے مگر اشارے کی طرف جائیں, وقت ہوا ہے کچھ مدنی چل کے ناظرین کی کال لینے کا. کچھ تھک بھی گیا ہوں, چائے پینے کا اور ایک کلام سننے کا. دونوں ٹیم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ نعت خواں اسلام بھائی ہمیں پیاری سی نعت بھی سنائیں گے. اور آج تو ہاں ذہنی آزمائش میں روزانہ فکر مدینہ بھی تو کریں گے نا. تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو آج فکر مدینہ, آج سے روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. جناب آ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہمیں دو تین کالز ابھی دے دیجئے, پھر کلام کے بعد بھی سنا. بہت ساری کالز جمع ہو گئی ہیں, آج پہلا سلسلہ ہے ہمارا. منچ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا ایک اور بات بھی کرنی تھی مجھے اپنے ناظرین سے کہ آپ ہمیں اچھے اچھے مشورے دیجئے. اگر آپ کا کوئی مشورہ ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے کا سیگمنٹ بن گیا, ہمارے سلسلے میں کوئی اضافے کا باعث بن گیا, تو آپ کو اس مشورہ دینے کی یوں سمجھیے کہ خوشی میں آپ کے گھر تک انشاءاللہ پیارے پیارے تبرکات بھجوائے جائیں گے. تو آپ ہمیں ضرور مشورے دیجئے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اس پر میسج کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر آئے گا, اس پر بھی آپ ہمیں یہ فیڈ بیک پر بھیج سکتے ہیں. جی کچھ کالز دیں گے پہلے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبد القادر اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ذہنی آزمائش سیزن 8 ہمارے درمیان ہے. اس سلسلے کا میری چھوٹی بہن کو بھی بڑی شدت سے انتظار تھا اور وہ ایک ایک منٹ میں ذہنی آزمائش کر رہی تھی اور بار بار یہی بول رہی تھی کہ کب 10 بجیں گے, کب 10 بجیں گے. اور الحمدللہ عز و جل اب ذہنی آزمائش سیزن 8 ہمارے درمیان ہے. ذہنی آزمائش کی تمام ٹیم اور خصوصاً حاجی عبدالحبیب کو بہت شکریہ آپ کا, آپ کی نیک تمناؤں کا. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان اچاری چانپوری سے آج کریندہ پیانی عبد الحبیب بھائی تعداد سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ بہو اچھا کہ مدینہ مدینہ ہے. سارے سلسلے کا بہو بہو انتظار ہے, بلا آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں. یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 سے سادے درمیان جلوغارے اللہ جل مدنی چینل کو ترقیاں ضرور عطا فرما دے. ہم سادے سارے گھر والے آج سے دعائیں مفرت فرما دے. وہ تھوڑی بڑی مہربانی, تھی سانو کال کیتی, اس سے زیادہ میں سمجھ نہیں پایا. آپ نے بہت میرا خیال سرائکی بچ گل کی تھی ہے, بہرحال آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ اور آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. ایک اور کال اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. کلام کے بعد بھی آپ کی دو تین کالز لیں گے, سلیکٹو ظاہر کالز لے سکیں گے. اگر ساری کالز چلائیں تو رات بھر کالیں چلتی رہیں گی اور فکر مدینہ بھی کرنی ہے اور اپنے سلسلے کو. مجھے اندازہ ہے کہ آج سلسلہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا ہے کیونکہ آج ہمارا انٹرو تھا, پہلا سلسلہ تھا, اسٹارٹ اپ تھا, لیکن روزانہ اتنی تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوشش اور ہدف یہ ہے کہ ہم 11:30 بجے تک اپنے سلسلے کو آئندہ سے اختتام پذیر کر دیں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیہ سے ارشاد تاریخ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کے ہر ہر سلسلے کو برکتیں عطا فرمائے اور مدنی چینل کے ہر ہر سلسلے میں جو سلسلے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی خاص رحمتوں کا نظر فرمائے. سلسلہ ذہنی ازمائش کے لیے اتنا انتظار تھا کہ میرا بیٹا محمد فیضان رضا آج اس کا ایک ایک منٹ انتظار کرتا رہا. کہنے لگا کہ اب 19 منٹ ہو گئے, اب 18 منٹ رہ گئے, اب 26 منٹ رہ گئے, اس طرح مطلب ایک ایک منٹ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا انتظار کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو نظر بس سے بھی بچائے, حاصلین کی حسن سے بچائے. اللہ ان کی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے, اس کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. اس طرح منٹ منٹ گننے والوں نے تو مجھے ڈرا دیا ہے کہ ظاہر سلسلے میں 4 دن نہیں آنا, تو ان 4 دنوں کو گزارنا پھر مشکل نہ ہو جائے. جی اگلی کال دیجیے, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت بہت اچھا ہے. اللہ عزوجل عبد الحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. ذہنی آزمائش سیزن 8 کا بہت دنوں سے انتظار تھا, آج ہمارا انتظار ختم ہوا اور ذہنی آزمائش دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے. اللہ عزوجل ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو مدینہ منورہ کی سعادت نصیب فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 8 لانے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ. ایک اور کال اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے سلسلے کا چونکہ پہلا سلسلہ ہے تو ہم سب کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہمارے نگران حاجی امین اتاری مدد اللہ العالی براہ راست کال پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ, ان کے ملفوظات بھی لیں گے. پہلے ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کی ٹیم بالخصوص حبیب بھائی ان کے ساتھ شامل ہونے والے تمام اسلام بھائیوں کو سیزن 8 کی مبارکباد اور بھرپور مبارکباد بالخصوص اس سلسلے کی ٹیم کو پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی نیک تمناؤں کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم رضا افطاری مخدوم پور خانے والد سے عرض کر رہا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور علم دین سیکھنے کا ذہن اجمائش الحمد للہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. فکر مدینہ کرانے کے لیے اسلام میں تشریف لانے تھے. آگے اچھا آ جائیں انشاءاللہ. فکر مدینہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور آج سے نیت کر لے کچھ فکر مدینہ, یہ ہمارے رسائل بھی تقسیم کر دینا انشاءاللہ, کچھ ہمیں بھی دے دیں یہاں پر. آج سے سب اچھی اچھی نیتیں کر لیں, جن کے پاس ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی نیت کریں کہ اب روزانہ انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. سب جن کو چاہیے یہاں پر دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ وہاں بھی تقسیم ہو رہے ہیں. دیکھ لیں مدنی چل کے ناظرین ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں رسالہ 72 مدنی انعامات کا, جو خوبصورت مدنی انعامات کا رسالہ ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. اور آج سے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. چلیں انشاءاللہ ہمارے یوسف بھائی انشاءاللہ میں فکر مدینہ کرائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی انعامات انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمیہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ جناب سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام, ہر جائز کام پر انشاءاللہ عزوجل کہنے والا مدنی انعام, سلام اور چھینکنے کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات ادا کرنے والا مدنی انعام, سنت کے مطابق مٹی کے برتن میں کھانے والا مدنی انعام, فیضان سنت سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات کے چار صفحات پڑھ سن لینے والا مدنی انعام، کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت چٹائی کا استعمال کرنے والا مدنی انعام، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد نوافل ادا کرنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق و چاشت ادا کرنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیت ماہ ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں کو 2 گھنٹے دینے والا مدنی انعام، مدنی مرکز اور نگرانوں کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال سے بچنے والا مدنی انعام، تنظیمی طریقے سے اصلاح کی صورت میں نرمی سے سمجھانے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصہ آ جانے پر درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے اور بچانے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچنے والا مدنی انعام، مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام، گفتگو اطمینان سے کرنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچے رکھنے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، قرض ہونے کی صورت میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے بچنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسکری سے بچنے کی کوشش کرنے والا مدنی انعام، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نپٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ سجانے والا مدنی انعام، ماشاءاللہ یہ کفل مدینہ کارکردگی بھی چیک کر لیتے ہیں، لکھ کر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو کم از کم 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ، کفل مدینہ کا عینک کا استعمال کم و بیش 12 منٹ۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آج جو مدنی انعامات رہ گئے نہیں عمل ہوا، انشاءاللہ اب روزانہ جب فکر مدینہ کریں گے تو اس میں بڑھوتی کرنے کی اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلام کی طرف چلیں جی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت کلام، مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا کس کو نہیں ہوتی۔ آئیے آج پہلا سلسلہ ہے، آقا سے عرض کرتے ہیں، ہمارے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے کئیوں کو حاضری مدینہ کا شرف ملتا ہے، تو ابتدا ہی اس کلام سے کرتے ہیں جس میں التجائے حاضری مدینہ ہے، سروں کو جھکا کر تصور مدینہ میں ڈوب کر، کیا معلوم آج ہی سے کسی کا بلاوا آ جائے، کیا بات ہے مدینہ کی۔ جی قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت مجھ کو میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے والوں کے سرکار آ جائیے، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بڑا چائے بکھنتا بڑی حسرت، بڑی بڑی حسرت ہے زیارت دی، کتھے بیکھن تو پہلا مر نہ جاوا یا رسول اللہ، بے چین ہوں بے تاب ہوں دیدار کی خاطر، حسرت نے بڑیا آ بیٹا ڈولا کرا بیٹھی زاری، میں مکدی مقام تجھ سے آ میں ہاری، حکیمہ طبیبہ دے بس دی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی گل نہیں، تو آ کے دکھا مکاوا تجتے او میں ہاری، اللہ ہمیں دے خواب میں آ جا، یہ آقا کا للہ ہمیں دے خواب میں آ جا، میری چمکا یہ چمکا، یہ آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا، یہ آقا کا قسمت میری چمکا میں آ جا، قامت میری چمکا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. نبی پاک کی اکاش پیارے اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے اور نبی پاک کے دیدار کی سعادت بھی نصیب ہو. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا. مدنی مدینے والے انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو دید مدینہ اور دید سرور کی آگ دل میں بھڑکتی رہے گی. الحمدللہ ہمارے نگران حاج امین اختاری ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عبدالربی بھائی بہت بہت مبارک آپ کو آپ کی مجلس کو مدنی چینل کے ناظرین کو. ماشاء اللہ اتنا شاندار سلسلہ جو ہے وہ جس کا انتظار تھا اور جس کے بارے میں مطلب مختلف آرزوئیں تھی تمنائیں تھی ماشاء اللہ یہ سلسلہ ہمارا بالآخر شروع ہو گیا اور آج ماشاء اللہ اس کا پہلا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہے. الحمدللہ آج باب المدینہ کراچی اور گجرات کے اسلامی بھائی ہیں. باب المدینہ یقیناً آپ ہمارے نگران بھی ہیں. ابھی تو کئی نمبروں سے باب المدینہ آگے ہیں لیکن ابھی دو سیگمنٹ باقی ہیں, ہو سکتا ہے گجرات والے بھی آگے بڑھ جائیں. سارے دعوت اسلامی والے ہمارے اپنے ہی ہیں, سبحان اللہ, کہیں بھی ہو جو بھی جیتے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. ہمارے ہی ہمارے ماشاء اللہ ہمارے الحمدللہ علم دین پھیلانے کے لیے. آئی صاحب ہم نے آپ سے خوشخبری سن لی ہے, ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن تو الحمدللہ آ گئی تھی اور ایک کتاب ذہنی آزمائش کے جو دلچسپ سوال و جواب ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ پر تو آئی ٹی مجلس نے ویب سائٹ پر تو دے دیا تھا, مکتبۃ المدینہ کی طرف سے اب کب ہمیں مل رہی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کل ہماری مجلس کے اسلام میں نے امیر علیہ سنت کو پہلی کتاب جو ہے وہ وہاں پیش کی. ارے واہ ماشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے اپنے اس میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت بھی پیش کی ہے اس کتاب کو خریدیں اور مطلب اس کو مطالعہ کریں. فرض علوم پر مشتمل ہے, باننے موضوعات اور ہر موضوعات پہ 12 سوالات. اوہو یقیناً یہ بہت بڑا خزانہ ہے, یعنی کم و بیش 1000 سوالات ہو جائیں گے جی تقریباً. ماشاء اللہ بہت پیاری کتاب ہے اور ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کو جب پیش کی تو جیسے امیر سنت کا انداز ہے کہ فوراً جو وہ دوسروں کو تقسیم کرنا اور اس کا ایک اچھا سلسلہ بن گیا اسلام بھائی نے ماشاء اللہ. اس کا ہدیہ کتنا ہوگا؟ 100 روپے ہدیہ ہے اس کا. ارے واہ اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکولوں میں کالجز میں مدرسوں میں اس کتاب کے ذریعے اس طرح کے مقابلے کروائے جا سکتے ہیں. کئی مدرسوں والوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی تو اب مدی چل کے ناظرین ہمارے حاجی امین صاحب نے خوشخبری سنا دی ہے. آئی صاحب یہ مکتبے پر جمعرات سے انشاءاللہ دستیاب طلب کی جا سکے گی اور امید ہے کہ بستوں پر دستیاب ہوگی. چلے انشاءاللہ اس جمعرات کو سارے اسلام نیت کریں انشاءاللہ 100 روپے ہدیے پر انشاءاللہ یہ بہت سارے سوالات اور جوابات ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ. مزید آج بڑی حیران کن بات ہے ماشاء اللہ ہمارے دار المدینہ کی تو میں کہوں گا مدنی بہار ہے. ارے واہ. کہ جب وہ میرے بیگ میں وہ کتاب تھی مجھے باپا نے تحفے میں دی میں گھر پہ لے کر آیا تھا تو آج صبح جو وہ میرا جو چھوٹا مدنی منا ہے دار المدینہ کا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کتاب میں لے جاؤں تو میں نے کہا آپ کیا کرو گے تو کہا کہ آج ہمارا ایک فری پیریڈ ہے نا تو انشاءاللہ میں اس میں اس کا مطالعہ کروں گا. 8-9 سال اس کی عمر ہے لیکن ماشاء اللہ جذبہ اور جو اپلیکیشن ہے آپ کی وہ بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ یہ بھی ایک بچوں کے لیے مطلب ایک دلچسپ کھیل ہے جی اور ایک فرض علوم بھی ہے اور اسے بہت اچھے انداز سے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. سب کی کوششیں قبول کرو. آمین آمین آمین. مجھے دعا کیجئے گا آج پہلا سلسلہ ہے آگے بھی ماناما فیضان مدینہ بھی آ چکا ہے سبحان اللہ. اور ماناما فیضان مدینہ بھی پاپا نے اس کی مطلب وہ پہلی وہ وہاں پیش کی گئی اور مکتبۃ المدینہ پر یہ بھی انشاءاللہ مطلب کچھ بڑے شہروں میں تو پہنچ گیا ہے اور بقیہ شہروں میں بھی جمعرات کو بہرحال یہ بھی دستیاب ہوگا انشاءاللہ. جمعرات سے ہم اپنے سلسلے میں ماہنامہ فیضان مدینہ اور ذہنی آزمائش کتاب یہ دونوں تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. اور یہی تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ کہیں کہ بھائی یہ ماناما مطلب اپنا بک کرائیں تاکہ ہر مہینے گھر میں پہنچ جائے اور امیر علیہ السلام کی دعاؤں سے حصہ مل جائے ہمیں. کیسی پیاری دعائیں. اس بار بھی بہت سارا مواد اور بہت دیکھیں خاص کریشن کے ساتھ سب لگے ہاتھ. اس کی قیمت بھی بتا دیں اور طریقہ بھی بتا دیں کہ اگر سارے ناظرین بک کروانا چاہیں. اس کے تین ذریعے ہیں ہمارے پاس کہ مکتبۃ المدینہ پر بھی اس کی مطلب سالانہ بکنگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی اگر آپ اس میں پوسٹ کے جو خرچہ ہے وہ نہیں دینا چاہتے تو آپ وہاں پر ایک ٹوکن کارڈ لے لیں 12 ماہ کا, تو ہر ماہ پر جو ٹوکن لے کر آئیں اور آپ کو ماناما فیضان مدینہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ فکس کر لیتے ہیں تو اس میں پوسٹل چارجز بھی لگیں گے, یعنی سادہ جو ہے وہ 35 روپے ہدیہ ہے اور سالانہ اس کی بکنگ 419 روپے ہے اور پوسٹ ایکسپنس کے ساتھ 800 روپے ہدیہ اس کا. اور اسی طرح جو رنگین ہے اس کا ہدیہ 65 روپے ہے 60 روپے اور سالانہ جو ہے وہ 720 روپے اور اس کا پوسٹ کے ساتھ جو ہے وہ 1100 روپے ہدیہ. ماشاءاللہ. تو اس کو اگر یہ آن لائن بھی بک کرانا چاہیں تو بھی بک کر سکتے ہیں. صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک اس کا ہمارا ٹیلی فون کال بھی مطلب وہ ایکٹیو رہتا ہے, اس پر بھی بکنگ کرا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ذریعے ہیں اور اس کو بالکل حاصل کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی نیک نامی کا ذریعہ. اور امیر اہل سنت نے تو کلینکس پر مختلف دفاتر میں اس کو فکس کرنے, علماء اپنے آئمہ ان کو مطلب پیش کرنے کا مطلب مدنی ذہن دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں مکتبۃ المدینہ نے اس بات پہ اس کو چھاپا ہے. تو امید ہے کہ اس طرح پہ اس کو گھر گھر پہنچائیں ضرور انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین یہ خوبصورت تحفہ ہر مہینے اپنے گھر میں برکتیں لانے کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ہو. یقین کریں امیر اہل سنت نے ایسی پیاری دعائیں دی ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کو بک کرانے والوں کے لیے کہ کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ ضرور ہم اپنے گھروں پر انشاءاللہ اس کو بکنگ کریں گے بھی اور دوسروں کی بکنگ بھی کروائیں گے. بہت شکریہ ایسا. اور کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ بس یہ آپ کا فیضان ابو ہریرہ سلسلہ ہے اور میرے سے بھی جتنا ہو سکا جس نے اس کو اپلیکیشن پہ بھی دیکھنے کی ترکیب بنائی, کیونکہ آج جو ہمارا جدول تھا کچھ علاقے کا پھر وہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ایک نئی مسجد بنائی ہے تو اس کا بھی وزٹ ہوا ماشاءاللہ. اور بڑے مطلب کوششیں کر رہے ہیں اسلام بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس یہ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے. لیکن میں بہرحال اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ شامل رہا تھا کچھ. ماشاءاللہ. ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں, اب دیکھیں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ سے گزارش ہے کبھی سلسلے میں منچ پہ بھی ضرور تشریف لائیں. آنے کا نیت تھی لیکن لیٹ ہو گیا. جی آپ جدول پر ہیں انشاءاللہ, اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ ہم سب اسلام بھائی. اب انشاءاللہ سلسلے کی طرف چلیں گے, دونوں ٹیم اپنی جگہ پر آ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے اب آگے جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب اگلا سیگمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین سمجھائیے مگر اشاروں سے. بڑا ہی دلچسپی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور شروع کرتے ہیں سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی اب ہمارے گجرات کی طرف سے کون سے اسلامی بھائی اشارے کریں گے؟ اور ہمارے یوسف ابو سے گزارش ہے کہ ہماری پرچیوں کے لیے انشاءاللہ پرچیاں تو میرے پاس ہیں, اب نکالنے کے لیے کوئی مدنی منع انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے. جی پہلے آپ آ جائیں, ایک ایک کر کے آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ آ جائیں, آپ کی طرف سے جو اسلامی بھائی آئیں گے وہ یہاں آ جائیں ہمارے پاس. چلیں اس میں سے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, ایک پرچی نکالیں آپ. ایک پرچی نکالیں گے بالکل ٹھیک ہے, یہ مجھے دے دیں. آپ یہاں آئیں گے, یہاں آئیں گے بلکہ آپ یہاں نہیں آپ تو جائیں گے, آپ آ جائیں یہاں پر. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ اشارہ کریں گے, وقت شروع ہو گیا آپ کا. پیکج آپ کے ختم ہو گئے ہیں. جی خوف خدا, یہ کہہ رہے ہیں خوف خدا نہیں جناب, حلق کروانا. حلق کروانا کہتے ہیں جس کو ٹنڈ کروانا کہیں, ہم عمرے کے احرام اتارنے کے لیے حلق کروانا. شاید آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے اس لیے آپ اشارہ بھی نہیں کر سکے. اپنی جگہ بیٹھیں گے, اب یہاں سے اسلامی بھائی آئیں گے. جی آپ یہاں آئیں گے. مدنی منع آئیں گے, آپ تھوڑا سی یہاں جائیں. دعا جی, جی مسواک کی دعا, مسواک کی دعا جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب ایک اور مدنی منع آئیے جناب, آپ میں سے کون آئیں گے اشارہ کرنے کے لیے؟ جی آپ کوئی بھی آ سکتے ہیں, آ جائیں, آپ کے لیے تھوڑا آنا مشکل نہ ہو جائے. آئیے یہاں پر آ جائے, اس میں سے کوئی پرچی نکالیں, یہ نکالیں گے, ان کو نکالیں. ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیے. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. ان کو اشارہ کریں گے آپ. اللہ اللہ اللہ اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. جی کچھ سمجھے آپ؟ حجر اسود کو بوسا دینا, حجر اسود کو بوسا دینا استلام کرنا. چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں, جواب درست ہے. چلیں آپ کی باری ہے, آئیے. تھوڑا سا ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی کے لیے مشکل ہو رہا ہے. جی آپ ادھر آئیں گے. مشکل اشارے ہیں اس بار. چلیں جناب اب اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا تو اشارہ کیسے کریں گے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب میرا مائک بند کریں گے تو میں بتاؤں گا ان کو. مائک میرا بند کر دیں. احرام احرام احرام. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. استباع جو رمل نہیں ہے, استباع کہتے ہیں جب طواف کریں گے تو سیدھا کاندھا کھلا رکھیں گے, اس کو استباع کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہری آزمائش میں شرکت کرنے والوں کو شرعی اصطلاحات بھی یاد رکھنی ہوں گی. کوئی شرعی اصطلاح پوچھی جا سکتی ہے. آ جائیے جناب اب تیسرے اسلامی بھائی بھی کچھ کوشش کر لیں. اب تک تو دونوں نے اشاروں کے نمبر حاصل نہیں کیے ہیں. یہ لیجیے ایک تو پرچی نکالیے. استلام استباع جناب حلق عمرے کی باتیں ہیں بھائی. آج تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, یہاں آ جائیں. جی چلیں کچھ تو کہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. روحانی علاج غلطی ہو گئی ہے جناب. اشارہ کر سکتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. آخری اسلام میں آئیں گے آپ تشریف لے جائیں. آخری اشارہ ہے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. مائک کہیں گے استخارہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب آخر کار باب المدینہ والوں نے اشاروں کا جواب درست دے دیا ہے. پھر ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جی بہت لمبا فرق ہوتا جا رہا ہے. 47 نمبر ہو گئے ہیں کراچی مکی کے, 36 نمبر ہیں گجرات کے. 11 نمبر کا فرق ہے. اور اب یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ان کے پاس 12 نمبر ہیں. اگر سارے کے سارے صحیح جواب دیں گجرات والے اور سارے ہی جواب غلط دیں باب المدینہ والے تو گجرات والے جیت سکتے ہیں, ورنہ مقابلے میں بہت زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے. اب ہوگا مقابلہ سفر ہے مگر اکیلے. اپنی کرسیوں کو پیچھے کریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. حضور آپ میرا خیال ہے ادھر چلے جائیں کیونکہ یہاں آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بیٹا آپ ادھر آ جائیں, ایک اسلام میں ادھر آ جائیں گے اور آپ اس سیٹ پہ کھڑے جائیں. ٹھیک ہے سیٹ پیچھے کر آپ ادھر آ جائیں, ان کے بیچ میں آ جائیں گے. دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ایک اسلامی بھائی ہم لیتے ہیں تاکہ بیچ میں فاصلہ ہو جائے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی ہے مگر اکیلے میں. دونوں ٹیم سے ہر اسلامی بھائی سے دو دو سوال ہوں گے, لیکن کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو جواب دینا ہے آپ نے دینا ہے, اور نمبر بھی آپ نے چوز کرنا ہے. اسکرین پر 15 باکسز نظر آئیں گے, آپ کی مرضی ہے, آپ کسی ایک نمبر کو پسند کر سکتے ہیں. اگر آپ کھڑے ہونے میں تکلیف ہو تو بیٹھ بھی سکتے. اوکے ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. گجرات کے ان اسلامی بھائی سے اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. یہ 15 نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے, آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. اسلامی ماہ کے حساب سے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ 9 نواں مہینہ ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی, نمبر بتائیں گے آپ. 4 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. امام اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے گجرات والوں کی, نمبر بتائیے. 11 گیارہویں شریف کی لگتا ہے نسبت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب والے. اچھا جناب, 11 نمبر سوال, طواف میں کتنے استلام اور کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ 7 پھیرے. اور استلام, استلام آپ کا اشارہ بھی تھا. استلام کہتے ہیں حجر اسود کو جو بوسا دیا جاتا ہے یا اشارہ کر کے چوما جاتا ہے. یہ کتنی بار کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. جلدی جلدی طواف کر لو یار. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو طواف کی سعادت نصیب کرے. کون بتائے گا یہاں پر؟ سب مل کے بتا دو. جی 7 چکر طواف کے اور 8 بار استلام ہوتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی, نمبر بتائیں. نمبر 8 بتائیے, 8 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نماز کا واجب اگر بلا عذر شرعی جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی. نماز واجب اگر بلا عذر شرعی جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز فاسد ہو جائے گی. بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑا تو گناہ اور توبہ کرنا ہے اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے, فاسد ہو جائے گی. یہ جواب میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. کیا فرمائیں گے؟ واجب الادا اس کا مطلب ہوئی نا, پھر سے پڑھنا واجب. جواب غلط ہے. آپ کا آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. جی اب باری ہے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی کی. جی آپ نمبر بتائیں گے. 7 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. حج کے 2 رکن کون سے ہیں؟ حج کے 2 وہی فرض بھی ہیں, وہی رکن بھی کہلاتے ہیں. جی طواف زیارہ ہے. ویسے وہ طواف جو ہے وہ طواف زیارہ جو فرض طواف ہے. اور مائک کے اندر آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ طواف زیارہ اور جی اب ذرا مائک پر بولے. طواف زیارہ اور وقوف عرفہ, جواب اتنا درست ہے. جی باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر ایک بتائیے, اوقات مکروہ بیان کریں. اوقات مکروہ 3 ہیں. اچھا کون کون سے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک. ٹھیک ہے. نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک. ٹھیک ہے. اور نصف النہار. سبحان اللہ, طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, نصف النہار یعنی زہوہ کبرا سے لے کر زوال آفتاب تک. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. جی اب باری دوبارہ سے شروع ہوگی, سب کا ایک ایک سوال ہو گیا ہے. آپ کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. 3 بہت آسان سوال آ گیا ہے. مدنی مدینے والے, یہ کس کا کلام ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت. اگر امیر اہل سنت کا کلام ہے تو اس کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ چلے جناب کوئی تحفہ دے دے جاتے جاتے, ہمارے کافی دیر سے اس لائن میں بیٹھے ہیں. اس کا مقطع یعنی جس میں اتار تخلص استعمال کیا گیا ہے. تیرے غم میں تیرا عطار ہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے، مدنی والے. مدینے والے جواب درست دے دیا ہے. اترے مدینہ سبحان اللہ، اترے مدینہ. تیرے غم میں تیرا عطار ہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار ہے ہر کے اسلامی بھائی کی باری ہے، نمبر بتائیں گے جی. دس نمبر بتائیے، دس نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مائک آن رکھا کرے پلیز جی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. آپ نے کہا غار حرا، جواب آپ کا بالکل درست ہے. جناب گجرات والے اسلامی بھائی کی باری ہے، نمبر پسند کریں. چھ نمبر جی، یہ تو مدرسۃ المدینہ کا سوال آ گیا. حروف مستعلیہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ سات ہیں جی، خا صاد دا تا زا غین قاف. خا صاد دا تا زا غین قاف، سات حروف مستعلیہ پر پڑے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے، نمبر پندرہ. نمبر پندرہ بڑا آسان سوال ہے. امیر اہل سنت کے مسواک سے متعلق رسالے کا کیا نام ہے؟ سارے خاموش رہیے. مسواک کے فضائل. مسواک شریف کے فضائل، جواب درست دے دیا ہے. گجرات والوں کی باری ہے جی. چودہ نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ دودھ پینے کی دعا سنائے جی. مائک مائک کے اندر، مائک کے اندر جی. آپ نے دعا سنائی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے باب المدینہ کے اسلامی بھائی سے، نمبر پسند کیجئے. نمبر بارہ. نمبر بارہ، بارہ کی باری سب سے آخر میں آئی ہے. چلے جناب، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ ابو لہب نے اپنی لونڈی صویبہ کو آزاد کیا. صویبہ کو آزاد کیا، جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیمیں قریب آئیں گی آگے. یہاں پر یہ شعر کون سنائے گا جس میں ابو لہب نے صویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر. نہیں پڑھ دیتا ہوں یار، میرے مجھے بھی کچھ پڑھنا چاہیے نا. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے بالو جان قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے بالو جان قربان، ابو لہب منٹار کی آمد. میرے اسلامی بھائیوں، آج کا سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہوا. اسکور بورڈ فائنلی دیکھیں گے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں، مگر یاد رہے گجرات والوں کو ابھی ایک موقع اور ملے گا. گجرات جانا ہے یا آگے جانا ہے اس فیصلے سے پہلے. لیکن کل کا مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اور ابھی تو آپ کو آپ کے جو ناظرین سے سوال کیا تھا اس کے صحیح جواب اور آج انعام کس کو ملنا ہے یہ بھی بتانا ہے. نام دے دیجیے جناب اور اسکور بورڈ دکھائیے یہاں. اچھا جی، 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے. اور اب باری ہے یہ دیکھتے ہیں کہ باب المدینہ مکی کے اسلام میں تو آگے بڑھ گئے، مگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین کی رائے کیا تھی؟ رزلٹ سے پہلے ہم نے کچھ پولنگ کروائی تھی، رائے لی تھی، وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی دکھائیے جناب. 60% گجرات کے لیے ووٹ تھے، اللہ، گجرات کے لیے 60% رائے تھی لوگوں کی کہ گجرات آگے بڑھ جائے گا، لیکن گجرات والے آج پیچھے رہ گئے ہیں. تو اب آگے بڑھنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اچھی تیاری کے ساتھ اگلے مقابلے میں آئیے گا. سوال کیا گیا تھا نبی پاک جو پیارے آقا کے ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو علم دین کی نورانی مجلس سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تھے. اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری میں موجود تھا. ماہنامہ فیضان مدینہ کو آپ نے پابندی سے پڑھنا ہے، روزانہ جو سوال ہوگا یاد رہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہی ہوگا ناظرین کے لیے. تو اب جلدی جلدی ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کریں، تسلی سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ ہمیں جواب دے سکیں. ام حسان رضا باب المدینہ کراچی، بنت رحمت مرکز الاولیاء، نظام الدین زمزم نگر، بنت اکبر پشاور، حسان علی خانوال، حود رضا دمام عرب شریف، بنت اقبال پاک پتن، بنت یوسف سردار آباد فیصل آباد، بنت رفیع اوکاڑا، ام قاسم اتاریہ گجرات، محمد سلیم نقشبندی اتاری، گلزار طیبہ سرگودا، بنت غلام عباس شکر گڑھ، بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات، ابو محمد افضل رضا اتاری حفر الباطن عرب شریف، نور حسین جھنگ، محمد جاوید اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، ارشد حسین اتاری نور پور تھل خوشاب، محمد عبداللہ اتاری میاں والی، آصف اتاری میلسی، بنت عبد الحمید رحیم یار خان، غلام نبی اتاری لالا موسیٰ، بابر شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سیال کوٹ، وقاص احمد ٹیکسلا کینٹ، عثمان اتاری جنا والا، مظہر صادق اتاری گجرا والا، کاشف اتاری وا کینٹ. بہت سارے سوال کے صحیح جواب آئے ہوں گے، صرف ہم نے پہلے آنے والے سلیکٹڈ 26 ناموں کو اعلان کیا. اب 26 میں سے سلیکٹڈ 26 نام ہم نے لیے، اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کو آج یہ تبرکات. سبحان اللہ، کیا دے رہے ہیں باپو اتنی خوبصورت ڈبی میں، سبحان اللہ. اس کو کھولتے ہیں بھائی، یہ ہم بھیجیں گے جی. غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے جا رہے ہیں اس خوبصورت ڈبی کے اندر. کن کے پاس جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں خانے وال، اور نام ہے حسان علی. سبحان اللہ، دوبارہ رابطہ کریں، اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیں تو یہ مبارک تحفہ جو ہے یہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. اب باری ہے ذہنی آزمائش کے پہلے فیضان ابو ہریرہ انعام دینے کی. یہ لیجیے گا، یہ مجھے دیجیے، مائک مجھے دیجیے گا. کیوں نہ یہاں ہی یہاں ووٹنگ کر لی جائے، کس کو دینا چاہیے؟ ایک اسلامی بھائی ہم نے تو سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اپنا اپنا نام بتائیں، آپ نام بتائیں. محمد احسن شہزاد اتاری. محمد احسن شہزاد جی. محمد الیاس اتاری. محمد الیاس اتاری. اور غلام قادر بن محمد اکرم. غلام قادر جی. کون کہتا ہے غلام قادر بھائی کو دینا چاہیے؟ جی ہماری مجلس کا بھی یہی فیصلہ ہے، یہاں موجود حاضرین کا بھی فیصلہ ہے. غلام قادر بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت آج جوابات دیے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. پہلا فیضان ابو ہریرہ ہمارے غلام قادر بھائی نے حاصل کیا. آپ دیکھیں کتنے حاصل کرتے ہیں، اور کیا فیضان مصطفیٰ انعام مدینے کی حاضری کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ ان کو برکت عطا کرائے فرمائے. کل دیکھتے ہیں کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. جی جناب، جی مرکز الاولیاء اور سکھر کا مقابلہ ہے. مرکز الاولیاء اور سکھر کے درمیان کل مقابلہ ہوگا، دیکھنا نہ بھولے. کل رات 10 بجے ہمارے غلام قادر بھائی کچھ جاتے جاتے نیت کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا نیت کر رہے ہیں. جی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ، کچھ فرمائیں گے حضور مائک پہ. آنے والے سلسلے میں بتائیں گے. اچھا آنے سے پہلے، سلسلے میں آنے سے پہلے کوئی نیت کی ہوئی ہے؟ چلیں جناب، کیا نیت کی ذرا مائک پہ بتائیں نا. حاضری مدینہ کی نیت ہے، سبحان اللہ. اور سنا یہ ہے کہ انشاءاللہ سر پر امامہ سجانے کی بھی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ، آقا کی سنت بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ سجائیں گے. اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جلدی جلدی مدینہ کی حاضری بھی عطا فرمائے. جی مدنی چل کے ناظرین، انشاءاللہ کل رات 10 بجے ملاقات ہوگی. سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور کے درمیان مقابلہ ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں اپنے آپ کے مشوروں کی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو